un pouco mellor así para solto algo e a ver se si arrancamos. Por que ou dende que xeitos cada quen de vos cree precisa a luita cara ao modelo de soberanía alimentar? Pues, un pouco como metí en esto e por que un pouco e que cousas te levan a facer algo, non? Yo creo que soberanía alimentar, pues, claro, eso é un apartado importantísimo, pero unha problemática como será, non? Que abarca moitísimas máis cousas, non? Entón, soberanía alimentar, pues, sí que é un pouco como as pedras base, non? De todo, non? Entón, a soberanía alimentar, un pouco como o importante de que cada pueblo, pues, logre alimentarse a sí mesmo, non? Senón, pois, vai haber aí un manexo con moitos intereses por medio, non? Entón, a importancia de que cada pueblo, pois, un pouco se aí, pois, bueno, pois que logre manexar a súa alimentación, non? É clave para a supervivencia en todos os niveis, non? E para evitar moitos problemas que eu creo que todos cada vez temos máis claros que están aí e levan tempo e é un rodillo que está aí, non? E, bueno, así un pouco, no sé, profundizamos, claro. Sí, pero... Sí, non sei. Sí. A ver, eu sempre digo que a soberanía alimentaria é unha proposta totalmente alternativa ao modelo neoliberal que temos hoxe de producción de alimentos e tamén de non só da perspectiva dos produtores e das produtoras, senón tamén da cidadanía, non? Neste momento está claro que temos un sistema que fai augas por todos os sitios. É un sistema que non proporciona a alimentación de calidade, e de calidade refiérome que non se compromete a saúde a maioría da poboación. A maioría da poboación está accedendo a unha alimentación que está pregada de residuos químicos, por exemplo, non? É un sistema, ademais, de intercambio de alimentos que se basa en obter mercadoría barata donde seña máis barato producila do mundo, da igual, o parámetro xa é esta denominada globalización, non? Quer dizer, pois que en Chile é máis barato pois conseguir a froita, que en Egipto é máis barato conseguir a patata, que en Nova Zelanda pois consigues o leite máis barato. Pero non hai que esquecer que moito dese máis barato consíguese pois moitas veces acabando totalmente arrasando co medio ambiente, non importa. Non importa conculcar totalmente os dereitos humanos. Chegan a un lugar, eu estou pensando en moitas partes de América Latina ou Central, pois me interesa producir soia ali, pois non importa que viva unha comunidade ali, quer dizer, pois expulsase, asasínase ou faise o que sexa preciso para instalarse nesas terras, non? Esa terra que ao mellor era necesaria pois para producir a alimentación da súa comunidade, pois a través de, hoxe ao mellor non son a figura dos terratenentes como as coñecemos historicamente, non? A estas figuras coloniais, pero no concepto sigue sendo así ou peor. Son agronegocios que se instalan neses lugares, farse con un terreno aunque esa comunidade, xa vos digo, pues, estea totalmente violentada, para conseguir despois que unha gran distribución ou as compañías estas transnacionais pois eleven a outra parte do mundo que podan pagalo. Esta é unha ruína absoluta para a xente que produce neses lugares, para a xente que produce noutros lugares do mundo onde chegan esas mercadorías en prezos, quero dicir que tampouco non sería posible producir no lugar onde se venden tampouco por parte dos labregos dese sitio, non? Pero iso non quere dicir que lle vai chegar barato á cidadanía. Es decir, o mellor chega un prezo que os produtores dali non poden vender o seu produto, pero as marxas comerciais que aplica a gran distribución son bestiais, co cal, ás veces encontrámonos con marxas de un 800%, un 200%, 500%, en fin, absolutamente demenciais, non? En ese sistema, pois, ademais, hai todo un entramado legal orquestrado para que non haxe ninguna protección en fin de... No, que busque proteger a agricultura dun lugar ou que busque proteger os recursos ou que busque un prezo mínimo para que poida sobrevivir os labregos ou as labregas dese sitio. Bueno, a nós, de maneira moi reiterada, dícesenos que neste sistema pois non se pode negociar un prezo mínimo porque iso é totalmente ilegal, non? A lei está... Quero dicir, nós, eu vou vos poñer un exemplo estes días, non? é o tema do leite, por exemplo, a nivel galego. Estes últimos tempos, pois hai xente que está sendo obrigada a vender o leite a 17 céntimos, 18 céntimos. Vos mirades e comprades o leite a que prezo vos chegabos, non ten nada que ver, claro. Que pasa? Que no ano 2007 estaba aquí estudiado que custaba producilo 37 céntimos. Entón, quero dicir que están buscando, de alguma maneira, a ruína máis absoluta de sectores que moven o traballo directo e indirecto de miles de persoas. É certo que aquí perderonse moitos labregos e labregas nos últimos anos, moitos postos de traballo, pero tamén é certo que este sector ainda sigue movendo como 100.000 empregos entre os que están dentro das explotacións e todo o entramado económico que hai alrededor. Pero isto non importa. Nin importa, xa vos digo, que onde se produce esa mercadoría barata, pois se destrua o medio ou as condicións laborales desa xente pois sexan terribles. Eu lembro un vídeo que nos pasaron unhas compañeiras de Chile da organización Anamuri, chamase Cuerpecito de Niño, e é un sitio, bueno, é dunha zona de produción de moita froita da que chega aquí ao noso mercado, non? Primeiro dicirvos que moitas materias activas que están prohibidas aquí na Unión Europea ou en América do Norte, despois as mesmas compañías véndenlles a países onde a legislación pois ainda non a prohibiu e volve a entrar nas nosas mesas e nos nosos mercados e nas mesas e nos mercados e na saúde das persoas que traballan con esas materias activas, non? Entón, era un vídeo onde se vían traballadores e traballadoras agrícolas que estaban debaixo das fumigacións que se facían aéreas con avionetas e as malformacións que había nos fetos de mulleres que estaban embarazadas eran bestiais, es decir, hidrocefalias, espiñas bífidas, unha bestiada, pero todo ese mundo. A ver, eu acordome de cando se falaba do rollo de Iugoslavia, que son os danos colaterais, non? Entón eu digo que se este sistema fora bo, se non houbera 1 millón de persoas no mundo que están pasando fame, se nas nosas mesas non chegara cada vez máis produtos cancerígenos e residuais e tremendos, pois se máis ou menos tuvera todo o mundo nos niveis de benestar tal, pois ao mellor hasta sería lícito que alguén dixera este sistema, bueno, pois é o que hai e defendémolo, pero é que este é un sistema terrible, terrible para a cidadanía e para que beneficie a 4 grandes corporacións, para que se teñan todo o marxen de beneficio do mundo. E ademais isto cada vez está, ainda encima teñe máis capacidade de control. Cada vez a gran distribución é o lugar onde se abastecen de alimentos máis persoas nesta nosa sociedade, non? Os mercados locais, as prazas de abasto, as pequenas tendas que tiñan os produtos da zona, e todo este tipo de cuestións é que xa semellan casi unha cousa do pasado, pero, quero dicir, cada vez hai menos familias que a súa alimentación ven de aí, non? Entón, estamos nun sistema que, ademais, crea unhas dependencias enormes. Eu creo que xa é moi importante, quero dicir, que nos intereses estes estratégicos que hai hoxe, controlar, pois, as armas, é unha ferramenta moi importante, controlar os acuíferos, como se pretende hoxendía coa privatización da auga en moitos lugares do mundo, ou controlar a alimentación, non é un sistema de control menor, todo o contrario, non? En este sistema é que está super demostrado que moitas veces nesta etapa recente houbo pois moitas persoas que pasaron fame pero estes extremos de perder a vida, moitos nenos e nenas, por consecuencia de decisións totalmente especulativas, pois ao mellor de que as compañías que compran soia ou compran cereal, pois vía do mercado de Chicago, e isto non é ciencia ficción, a soia que chega aquí para a alimentación do gando, a Unión Europea, a Galiza, pois ven das subastas que hai en bolsa, quer dizer, vía Chicago, non é ciencia ficción esta historia. Pois polo feito de que persoas que están investindo, que consideran que reter ese cereal, pois lles vai dar máis beneficio, pois non importa que morran tantas persoas de fame pois en Camerún ou en calquera outro lugar do mundo. Non hai límite, nin é límite o medio ambiente, nin é límite a saúde das persoas, nin é límite que haxe 1 millón de persoas que pasen fame e que cada vez vai a máis, nin de que se xeneren uns procesos de violencia bestiais en parte do planeta. E eu creo que este é un sistema demencial, absolutamente demencial. Eu creo que a soberanía alimentaria é unha proposta para os labregos e para as labregas. era unha proposta para a cidadanía. É dicir, eu creo que é moito máis amplia que para a xente que vive de producir alimentos, ou de manter o medio, ou destas cuestións. Bueno, eu creo que para a primeira intervención xa me pasei logo. Bueno, pois, eu creo que é un pouco mirado o que intentamos facer, pois, eso, unha alternativa para os agricultores, dende os sindicatos, pois, están promovendo, e irado unha cooperativa de consumidores, porque o que diste, non? Que é unha alternativa para agricultores, pero tamén para os consumidores, que ao final somos o fin da cadena, non? En Eirado que se pretende non só que se xa unha cooperativa de consumidores chegar a consumir e nada máis, sino que podamos coñecer máis cousas, podamos coñecer outras actividades e podamos relacionarnos tamén de outro xeito que non se xa chegar ao super, comprar, meter fruto nas nosas bolsas e marchar, non? Entón, pois, traballase, por exemplo, hai grupos de traballo, isto no que leva a ISAP, que é a Asociación de Iniciativa pola Soberanía Alimentaria, dende aí pois, promoverse actividades para que a xente que se meta na cooperativa de consumidores, pois, aparte de consumir, pois, poda informarse de máis cousas e poda formarse de máis cousas, non? Dende a utilización de produtos de limpeza alternativos, que era o que me preguntabas que se fixe esta semana, ata un xeito de cociñar diferente, porque moitas veces, si a xente é consciente do que estás dicindo, de como está o mercado, da cantidad de pesticidas e demais que se utiliza, pero mellor non é tan consciente do que está a comprar, porque está tan metido un sistema dunha industria alimentaria que leva tanto tempo aí e que o fixo tamén para meterse tan ben que pensamos que é imposible vivir sin tomates todo o ano, ou pensamos que é imposible vivir sin kiwis todo o ano, que o que se pretende é un pouco dar a coñecer todo isto, non? E que a xente vexa que produtos de temporada e de locais significa pois non estar en ese sistema de mercado que é o que conlleva, non? E esa parte educativa tamén se intenta facer dende Eirado e dende fora de Eirado, non? Pero eu creo que é fundamental que existan agricultores, que existan sindicatos, que existan cooperativas de consumidores, pero me parece fundamental que haxa unha concienciación ou unha educación para iso, non? Para que a xente coñeza esas cousas e os impactos estes que ti estás dicindo, que moitas veces non se coñece, non? E, polo tanto, traballar pola soberanía alimentar, pois, eu creo que é unha alternativa, pero que engloba un montón de cousas que son precisos ir traballando aí para que os produtores teñades compradores, os compradores teñen unha... Que unha problemática que se escapa de un pouco dunha solución posible real, non? Eu creo que o entramado está aí, o rodillo está aí, e iso non é desmontable, non? Estamos todos metidos en un gran barco e o barco ten fugas e pérdidas por todos os lados, non? Entón, poñerse a mañar ese barco, pois igual o que estáse dándolle máis peso e ese barco vai a seguir fundindo, senón, eso, aí non hai solución, non? Eu creo que ese entramado é denunciable, xa está denunciado, xa creo que cada vez máis xente consciente de como está funcionando este mundo, que é eso da globalización, que este, non? Eso creo que sí que cada vez máis xente ten claro, non? Entón, eu creo que sí que igual o camiño e crear vías alternativas, non? Ese barco se está fundindo, pois dentro do barco, eu creo que igual é máis real crear balsitas dentro dese barco que poden salvarse, porque ese barco non ten remedio, é un camiño sin retorno que vai a estamparse, non? Entón aí sí que é clave pois esa concienciación, esa reeducación, que pasen xeneracións e que vaya creándose outro modo de vida, non? Real e posible. Que pasan xeneracións ou que esta, por lo menos, claro, non se vayan coñecendo. Sí, non? Pero bueno, que vai ser un traballo aí largo, non? Porque ese entramado está aí, non? Eso non sei. Creo que sí que é claro, non? Que a soberanía alimentaria, pois, sí que entra en unha problemática xeral, non? De un modo de vida que levamos nós. Non somos realmente responsables do que está pasando tamén, non? Sí que hai aí como uns maquinistas que somos que levan o entresijo, e iso non é desmontable, non se van a sair de aí, iso ten un poder tremendo, pero non somos responsables do modo de vida que levamos, non? E todos somos partícipes, non? Si, non hai, Se todos os cidadanos do planeta tivéramos igual un rollo de papel higiénico, non habría árboles no mundo, non? Claro, o sea que igual son cousas tan tontas, pero que realmente a problemática é moi gorda porque somos responsables directos do que está pasando, non? Entón, desmontar todo eso vai sendo moi despaciño e en focos pequeniños, non? Pois, por eso a soberanía alimentaria, pois, a uns niveles de relación máis local, non? Nos temos somos unha asociación, 5 productores, estamos en Forcarei, e moitas veces temos estes debates, non? Estamos intentando ofertar cestas de verdura de temporada. E a veces, pois, para as feiras, pois, compensamos facendo repostería, empanadas, e a veces non tes produtos, pois, eso, que estamos mal educados a que creemos que o tomate é de todo ano, porque vas a un, non, vas a un centro destes de verduras, hortalizas, e ves tomates, ves calabacíns, ves berenxenas, en todas as épocas do ano, ves mazás todo ano, entón aí temos unha contaminación dentro, non, de ver as cousas. E a veces pois facemos empanadas e temos que ir pois a tendas de produtos ecolóxicos a coller cousas para facer as empanadas, non? E onte aínda pois discutíamos así bastante de está, pois hasta que punto pois é sostible que aínda que compres pois un produto que sí que é ecolóxico, pero está viñendo pois igual recorrendo unha cantidade de quilómetros, que moi ben, que a produción pois ten unha conciencia de facer, ou igual non, porque isto pode ser un truco máis do sistema e producir pois manzanas ecolóxicas en tal sitio do mundo, non, que falabas, e crear e caer outra vez nese círculo mercantil de os produtos pois un só, non, de aquí pa lá, tal, tal, para que beneficiar, non? E entón hai que ir un poquinho máis alá, non? Pois igual ese produto, se está recorrendo tantos quilómetros, pois xa non é sostible, por moi ecolóxico que sea, non? Non outro día nos comentaba un rapaz que estivo anos vivindo ahora en Londres, se volveu do País Vasco, ten un compañeiro inglés, e cansados a da situación dali, se compraron unha casa, ahora por aí unha aldea, compraron, teñen aí, compraron 30 colmenas de abellas, compraron cabra, dicen que estaban cansados da saturación que hai ali, pois que hai grandes supermercados de produtos ecolóxicos. E atopas produtos ecolóxicos de todos os lados do mundo. Entón a xente caeu aí outra vez, non? Nesa inercia de se lavas, non? Te lavas un pouquinho a conciencia de hai un produto ecolóxico, de onde está viñendo ese produto, non? Sí, entón, no. O rodillo se vai a seguir aí, co cual, no, creo que a solución ten que ser eso, no pequeno. Creo, esa necesidade tamén, industria alimentaria, o que fai un pouco é decir, bueno, que pide o público, non? Que le queremos dar o público, e os produtos ecolóxicos pasaron a ser eso, ao principio igual saíron con unha, bueno, con unha idea boa, pero cando McDonald's empezou a ofertar produtos ecolóxicos, Carrefour empezou a ofertar produtos ecolóxicos, pois hai que cuestionar os produtos ecolóxicos, é como comercio xusto. Si Carrefour vende chocolate de comercio xusto e McDonald's te ponen café de comercio xusto, pois vale, si non te cuestionas eso é porque falta algo, ¿no? Falta unha formación, falta unha sensibilización e un pouco eso é o que se precisa, ¿no? Porque a mí non me vale que me veña o produto ecolóxico de Alemania nin o café de aínda que sexa de comercio xusto, non deixa de estar producido nas mellores terras de cultivo, que ali poderían ter outros cultivos para eles, non deixa de ser un produto de luxo, ¿no? Entón, todas esas cousas pois poden ou non formar parte da soberanía alimentaria. Desde logo, si unha soberanía alimentaria se leva, bueno, práctica, a cabo e demais, esas cousas non existirían nun mercado responsable, ¿no? Pois, ainda que queiramos café, se nos venda lá, pois non, ainda que sexa de comercio xusto, ¿no? Ou, bueno, o mesmo que os pues, produtos ecolóxicos, ¿no? Se aquí te compras, o comentaba no curso este, no obradoiro de cociña que se fixo fai pouco, as veces pois pues, te venen envasados pues, picado de verduras deshidratado para unha sopa de produto ecolóxico que vende Alemania en unha bandeja de plástico con outra por fora, e iso é bastante frecuente, ¿no? ou tofu super envolto en plástico e que nos vende non sei onde, ata que punto e o eso, o mellor para a nosa saúde pode estar ben, pero non ni para dos ao planeta, ni para outros, non? O mellor se lle está imponendo producir eso porque aí se produce ben, non? Entón, pois, un pouco tamén englobaría esa responsabilidade, non? Claro, non é sostible, nin a nivel energético. Cando a cousa, pois, ten aí un mercado potente, algo esconde igual detrás, non? E aí, pues, cando entra, pues, igual hai unha xente que está aí entrando en un sistema de explotación, non? Para producir esas cousas, xa hai un nivel máis de modelo de fábrica, un modelo... A cuestión que adquirir esos hábitos, a xente os ve máis como privarse das cousas, non? Como voltar atrás. Sempre traballo en educación ambiental e sempre que faz esas propostas sempre te dicen, oh, que queres, que voltemos ás velas, que voltemos ás cavernas. Digo, non é eso. Entre unha cousa e o exceso hai algo intermedio, non? E o millor sí que hai determinadas cousas que hai que cambiar o chip. Se non podo ter tomates do entorno todo ano, pois aproveito cando é a tempada de envasalos e cambiar a miña forma de vida, que foi a que me crearon de que fora todo máis rápido, non? O libro este tan coñecido, o de Momo, nos crearon a cousa de que o tempo, ao final non temos tempo para nada, nin para facer a comida, nin, e iso que fai que recurramos, pois, a todo super rápido. Bom, pois, o mellor sí, en tempada de tomates, seguro que vos sobran moitos tomates, non? A produtores e a todo o mundo, pois, se envasan e os teremos de aquí casi todo o ano. Hai veces que non nos podemos ter, pois non pasa nada. Pois o mesmo que moitas cousas. Antes, cando éramos pequenos, pois tomabas piña no Nadal e como un super luxo, e agora, pois, hai piña todo o ano. E dices, Dios mío, onde ven esta piña de todos os lados, non? Dicir, a piña, pois, calquera cousa. Deixou de ser luxo, ahora é normal a costa de todo eso. Non? Entón, pois, o mellor hai que cambiar o chip de que se non temos kiwis todo o ano, tomates todo o ano, pois non pasa nada. É o natural, nada máis. É o natural. Entón, cando veñamos kiwis, claro, que aí nos hemos discutemos os kiwis e as mermeladas. Claro, nos hemos creado un mundo tan artificial que creemos que o natural é o artificial, non? Parece que o natural é ter eso, todo eso todo o ano, e é todo o contrario, totalmente antinatural. E que, aparte, os cultivos de cada entorno nos van dando o que precisamos, non? É eso que decíamos antes. En inverno, que hai aquí? Pois perdura, repolo, para os caldos, que é o que precisamos no inverno, e no verán que precisamos máis ensaladas, pois hai máis de horta. Pois, tampouco pasa nada por tomar grelos e verduras no inverno, que é o normal, é o que temos, non? Claro, vamos a tomar aí, sabe? Claro, encontrou así moitas igual máis de niveles de nutrición, pero sí que, non crees, hai un entendemento que a naturaleza funciona dunha determinada maneira ligada a moitos factores, non? De clima, situación, non? Entón, se os propios ecosistemas onde se crean as hortas ou onde se crean os bosques, así, teñen a súa maneira de funcionar, que os invernos, pois, son para dar un determinado tipo de plantas ou hai unha determinada fauna, non? E no verán, pois, iso vai cambiando, pois, igual, pois, combinación de esos, un pouco ligarse máis a esos ritmos máis naturales, pois, é onde entraría, pois, que igual o máis beneficioso para o inverno, pois, é comer esas cousas que salen daí naturalmente, non? Igual estamos forzando incluso o organismo, ainda que, pues, nos vin que é beneficioso, pues, tal cousa, pero en determinadas épocas, igual o corpo que realmente necesita, digo que está aí, ¿no? Claro, aí estamos moi desconectados, ¿no? De esos ritmos estamos totalmente, que non xa nin o sabemos ler, nin nos mismos somos capaces de entender o noso propio cuerpo, ¿no? Realmente, es que aí estamos moi desconectados. Por eso que é unha reeducación moi profunda, non? Realmente creo que estabas dicindo, bueno, para mí é moi interesante, porque primeiro eu creo que efectivamente o produto ecolóxico, a ver, nós cando falamos de soberanía alimentaria falamos dun produto que seña saudable, que non teña residuos, que estea producido con respeto cara ao medio ambiente, e iso creo que é esencial. Pero tamén é certo que comentabais tanto, bueno, os dous, non? Quer dicir que hai grandes compañías que a base de explotación de mão de obra inmigrante con métodos máis que cuestionables están tendo certificado por ecolóxico, porque además hoxe estamos nunha historia que é todo o mundo das certificadoras, que toda esta historia non resulta que alguén que ten unha pequena cantidade seguramente teña moitos problemas para ter eses certificados, porque toda é unha burocracia que unha gran compañía con un gran departamento de marketing pois podese permitir pasar todos esos procesos de certificación, e un produtor ou unha produtora que teña un pouco de froita, un poquinho de hortalizas, uns animais, non sei que, pois aquí no entorno de Santiago, que está claro que é moito máis ecolóxico, que non pasa esos procesos de transporte dunha parte a outra do mundo, que seguramente teña uns alimentos de calidade, pois xa económicamente e por burocracia xa non podería ir a eses sistemas de certificación. Eu creo que nós temos que buscar outros modelos. Pois, eu creo que está claro que os modelos de onde se coñece xente que produce alimentos e que o adquire, quero dicir, ese, pois, é o mellor que nuns mercados pois, ou por vía destes grupos de consumo, pois hai un coñecemento que non sexa o modelo das grandes empresas. Que xa vos digo, non, eu para mí non teñen garantías, a garantía é que economicamente poden suster ese modelo de burocracia e de papeleo, pero non que vaya máis alá, non? E poden estar explotando o que vos digo, pois conseguindo terreo moi barato, a costa do que sexa, explotando a mão de obra hasta o sumo, pero poñerlle esa certificación, quer dicir de que, bueno, depois de que é ecolóxico. Ecolóxico, bueno, eu creo que é na soberanía alimentaria, desde logo, tamén importa en que condicións laborais, como se xenera, que representa para o medio ambiente, e é moito máis que iso, non? Eu, de todos os xeitos, creo que hai unha cuestión. Nos no sindicato labrego temos de moito medo tamén a un modelo moi dual, non? Que uns cantos pois, poden acceder a unha alimentación de calidade e que a maioría da poboación acabe tendo unha alimentación tremenda, non? No sentido negativo. Eu creo que temos que acompañar todos os proxectos destes pequeniños que son super interesantes, que ademais vexo que tenen unha evolución moi grande, non? Porque eu, por exemplo, as primeiras cooperativas que fun vendo de consumo así responsable e estas cousas empezaron pois por poñer ecolóxico, non? Pero non importaba iso de que parte do mundo viña, ni se podían conseguir no entorno eses produtos sin que viñaran de outra parte do mundo. Eu creo que está habendo unha evolución tremenda en positivo en todos estes grupos. Eu creo, bueno, algúns xa naceron con todo moi claro, pero eu creo que hai unha evolución moi positiva, e os proxectos de labregos que se están autoorganizando para recuperar puntos de venta, para chegar á cidadanía cos seus produtos, eu creo que está moi positivo. Pero eu tamén creo que debemos dar propostas políticas para que a alimentación da maioría da cidadanía e as políticas globais camiñen cara a outro lado. Porque, quero dicir, por senón é tremendamente limitado, non? Eu creo que quedan, eu creo que son as dúas cousas, pero as dúas paralelas, non? É dicir, protexer os espacios de formación como a estes son esenciales para ver todo o que hai detrás, non? Para cuestionar o modelo. Eu creo que son esenciales, pero eu creo que tamén temos que intentar incidir políticamente para que se o modelo é ir cara a que non importa destruir todo, contaminar todo, o que, bueno, cargarse, bueno, todo, desde o medio a sementes tradicionais que se tardan todas, destruir que quede a maioria do noso medio, digo do noso porque estamos aquí, en calquera lugar, quero dicir, do medio rural abandonado, que as empresas se asenten ás veces, pois, deixen a terra como pasaba en Holanda tradicionalmente, contaminaban totalmente a terra, esa grande corporación desplazabas a outro lado e vía, quero dicir, e eso, eu creo que nós tamén temos que ter a aspiración a cambiar iso. Eu creo que ten que ir o traballo dun lado e do outro, non? Porque senón eu creo que vai ser moi limitado o que deamos feito. E eu creo tamén, eu sou moi positiva nesa, creo que o modelo actual só beneficia a uns poucos, a unhas poucas transnacionales. Eu creo que o día que nos deamos conta deso, este modelo que xa ten furadiños, ese barco que xa ten furadiños, vai se fundir totalmente. Porque a imensa maioría da poboación deste planeta, xente que vive en Asia, que vive en África, que vive en América Latina, son persoas que están nun nivel de pobreza moitas, e son a maioría da población deste planeta bestiais por este modelo. Pero é que tampouco é un modelo que tamén atenta contra nós, que supostamente sí que estamos nunha parte do planeta donde non hai aos mismos niveis os impactos do sistema. E tamén vai en contra nós. O día que señamos capaces de velo todos en conxunto, quero dicir, está claro que o modelo funde. Xa sei que non é nada fácil, non? Pero tamén vos digo que este debate que estamos tendo aquí, pois en Santiago existe xa un grande número de grupos que están facendo estas reflexións, que ao mellor cando elixen a súa compra, pois xa valoran pois esa compra. Eu creo que comprar é un acto totalmente político, quero dicir, vamos, eso de que o persoal é político é absolutamente certo, non? Porque cas nosas decisións cada día, pois se nós temos os nenos nun colexio, ou as un nenos ou nenas, vai, quero dicir, e temos responsabilidades pois, para elixir a súa comida, se cando nos toca organizala, e iso en calquera outro ámbito da vida, quero dicir, cada vez que nós vamos facendo todo este tipo de decisións, pois vamos fortalecendo unha alternativa claramente, as alternativas nacen así, non nacen porque de repente todos fallamos unha cousa, senón porque van xurdindo moitas persoas que fan cousas así, non? Na súa vida. E igual que aquí, pois eu digo vos en Lugo e en Coruña, pero non aquí, quero dicir, en múltiples puntos de Europa e en todas as partes do mundo está a xente, un grupo de xente cuestionando este modelo e buscando alternativas. Eu, no ano 2007 estive en Mali, no Foro Mundial de Soberanía Alimentaria, non? E había pois, colectivos que traballan máis o tema ambiental, outros traballan máis desde o punto de vista de persoas migrantes, outros ao mellor traballan máis coa perspectiva de povos indígenas, outros como produtores e produtoras, hai colectivos diferentes, pero moitos que están implicados nesta loita. É que igual que nós estamos debatindo este, a como facemos e como nos organizamos, están facendo por un montón de puntos adiante, non? Que están. Entón eu creo que isto, creo que cando se dean conta, pois vai, bueno, cando seamos capaces de tecer a rede entre todo o existente, veremos se fundimos o barco ou non o fundimos, non? Pero eu creo que os proxectos pequenos, todos que van nacendo, pequenos ou medianos, son importantísimos, pero eu creo que debemos tamén dar o debate para cambiar as políticas todas que nos afectan nestes niveis, non? Porque senón, eu creo que é un desastre que se non cuestionamos no global, non? Yo, nese sentido de concientización, un pouco, non? Que por aí van de ser todas conscientes de que este modelo de alimentación industrial e, bueno, este modelo de neoliberalismo nos leva, bueno, a pique, non? A este barco do que falabades. Eu creo que, inevitablemente, para que esa concientización teña lugar, debe ir acompañada dunha práctica, non? E nese sentido, a mí me gustaría me preguntar, porque cando na Asamblea falábamos de soberanía alimentar e que nos gustaría, e bueno, e moitísimas dúbidas que tiñamos e como un pouco abordar isto, saíu entre moitas cuestións, saíu a de as relacións, como funciona mellor, isto vai máis para vos, como é a relación entre os propios produtores e unha cooperativa de consumo, en tanto que o mellor é a canle, non? Para rachar a fenda entre os produtores e os consumidores. E a mí, ao mellor, xa máis especificamente a ti, Julio, gustaríame preguntarte como funcionades vos e se funcionades somente por medio de cooperativas para chegar vos os consumidores ou tendes, bueno, se funcionades directamente man a man con os propios consumidores e, bueno, un pouco por aí. Bueno, nos nacimos es fai un ano, foi así como unha cosa moi despaciña, pero que te vai levando, non? E un pouco, pois, a idea foi primeiro intentar participar aí na provincia de Pontevedra, se creou como unha rede de feiras sustentables para un pouco dar cabida a crear esos outros modelos de. Houve un debate aí o ano pasado, así bastante forte, sobre os produtos caseiros. Non querían sacar unha legislación sobre os produtos caseiros, conforme, pois, igual, alguén que facía as súas rosquillas na casa iba aos mercados a vendelas, pois, tiña que, de repente, pois, cumplir unha legislación de ter unha cociña, pois, de aceiro inoxidable, ter estos controles de limpieza. Aí estás claramente, pois, fundindo, non? Entón, pois, como se vai creando esta rede de feiras sustentables para dar cabida a esos promoveros, donde libremente ti representas o que faz e o levas. E entón hai un contacto directo entre a xente, que un intercambio, non? E eu creo que iso xa dá mostras dunha, pois, dunha calidade ou dunha garantía, non? Pois, cando, pois, antigamente, pois, era máis común o de mercar os queixos nas casas dos veciños, o leite, ti directamente coñecías a quen lle collías ese queixo. Entón xa tiñas toda a garantía desa calidade dese queixo. E se eu estou facendo queixo e algo no que creo, pois intentarei facer o mellor posible, non? E sobre todo se estou xa tratando directamente, xa creamos unhos vínculos máis ao lado do queixo, non? Senón dese intercambio, non? Dese intercambio, pois, máis humano, non? Entón, pois empezamos así, non? Nas feiras, e a partir das feiras, pois, foi na do ano pasado, na Rúa de San Pedro, pois, cando pasou alguén da cooperativa Iraudo, unha das compañeiras, que dicía con, e que estaba tamén, levades casi un ano, xa de recorrido, non? Con debates, pois, foi na feira da Arzúa, que se creou así, pois, un pouco un debate, non? De xente con inquietudes de facer algo, pois, a nivel tamén de consumo, non? Pero non sabe consumo solo por saúde, senón por esa responsabilidade de pues, crear estes outros modelos. Non? E foi cando comenzamos a probar, non? Así, a nos nos valeu dun aprendizaxe tremendo, non? O estar pues, en contacto con unha cooperativa, pues, un pouco que nos forzaba a pues, cada 15 días pues, facer unhas cestas, ir controlando pues, como tiñamos que sementar, trasplantar. Non damos ainda pues, ofertado pues, unha cantidade completa de algo. Non? Nos vamos máis a cousas de temporada, según como se nos vai dando a orte, e vamos aí aprendendo. E un pouco, pois, sí que o modelo que apostamos é pois, o trato directo. Non? Tanto nas feiras, como cooperativas, como xa particulares, pois, xente xa cunha relación, pois, xa familiar, ou amigos, ou coñecidos. E ese modelo polo que queremos apostar, non? Pois, e irnos pois, a ese modelo pequeno, que eu creo que sí, que se salta un poquinho, que está moi ben pois, a loita, non? Comentabas pois, igual, pero es que eu nesa loita creo que estou máis na loita pois, igual de facer unhas barcas potentes aí non dentro dese barco. Pequeniñas, non? Porque eu creo que no pequeno sí que logramos organizar. Non? Ir ao grande, ir a cambiar cousas xa máis ao grande, está moi ben e eu creo que sí que hai aí loitas moi potentes, hai colectivos, pero eu creo que está todo tan maniatado que o que se monte aí nesa mano, nesa locomotora, ten todo moi maniatado, non? Aí o sistema non para de darlle a volta e a tortilla cando quere e absorber o que está aí, non? E en cambio esas barcas sí que non poden meterse, non? Porque se eu directamente manteño unha relación contigo de calquer cousa que intercambiemos, aí non vai haber ningún modelo que nos poda vir de fora a decir como temos que facer, non? Traballamos a directamente, independentemente de que podamos axudar pues, a outras, non? Pero, eso creo que sí que é moi importante reforzalo, non? E esas barcas pues, necesitan alimento, necesitan unha educación, necesitan unha concienciación, o sea, hai moito traballo tamén, non? Eu creo que es que un pouco pois a solución pola que apostamos nos, que estamos aí con os debates tamén, non? Pois eso, pois moitas cousas, empezamos coas feiras, pois a intentar ofertar pois un aceite pois que teña sello ecolóxico, non? Que ese aceite para conseguirmos un aceite con sello ecolóxico, pois ten que vir de fora, non? O aceite que traemos, pois, de Albacete. Pois, vamos crear dúda e dicir, bueno, pois, realmente nos interesa, pois, andar, xa, hai moito debate, non? Pois, eu creo que, sobre todo, reforzar esas liñas, non? Dese trato directo, porque, por exemplo, das feiras sustentables, agora é un caso nunha feira, nun lugar aí onde, en moitas está colaborando o Sindicato Labrego, non? Nas feiras da provincia de Pontevedra, e como estaban aí con isto da legislación do produto caseiro, pues, desde o concello en particular que era esa feira, pues, tiñan como medo a ver que pasaba si levabas unhas rosquillas ou levabas unha mermelada feita na casa e non tiñas pues, a legislación correspondente, que solo se poden permitir igual certas empresas, non? Pues, unha legislación a nivel de facer unha mermelada, pues, igual te supón pues, ter unhas instalacións a nivel de unhas determinados tipos de cociñas, unhas bueno, todo un rollo pues, moi burocrático e moi de inversión para un determinado mercado que non te lo permite. E aí, pues, sí que se apostou pues, directamente, aí foi un rapaz do sindicato que dixo, mira, están tendo medo no concello, pero estas feiras teñen que funcionar así. De repente non podemos decir a señora, esas rosquillas usted que está vendendo toda a vida, pues igual non teñen control sanitario. Si teñen dúas desa rosquilla, pues que vai un inspector do que sea, colle unha rosquilla, e aprobe, e vexa que está feita con cariño e que está sabrosa, ou que a leve ao laboratorio e analice a masa que queira ou demais, e despois felicita a señora ou lle diga, mire, usted utilizou isto, non? Entón, crear pois igual un sistema, non, estamos eu creo que así como nun sistema moi obsesivo de control de calidad, non? Entón queremos controlar de calidad en educación, e queremos controlar de calidad e nos vamos sempre, non, estemos nun modelo así como dirnos sempre os papeles. Non? Entón, controlamos a calidad pois, en porcentaxe de número de aprobados, de materias dadas, de temas control de alimentario, pois, períodos de limpieza, tipo de cociñas, se utiliza guantes ou non, se utiliza... O sea, unha serie de moito paripé para quitarnos igual dunha realidade moito máis directa. Se tens desconfianza dun queixo, vais e o analizas, ou se directamente hai unha persoa que está comprando ese queixo porque tenga confianza con esa señora ou ese señor de comprar ese queixo, non prives ese intercambio. Non? Que se estivo moitos anos pois, privando, non? Pois xente que facía aguardentes, os queixos... E iso, o da leite, non? Antiguamente era máis común de vender a leite directamente nas casas. Eso tamén o barreron. Entón están barrendo moitas cousas con esa justificación da calidad. Da calidad, que é iso da calidad? Non? Se teño a confianza de mercar de a leite da miña veciña ou veciño, pois con eso sobra, non? Eu sabrei como está ela facendo para cuidar as vacas, como é a leite, non sabe se me senta ben, sino, e se hai alguna dúda, pois que se analice directamente esa leite, porque medios hai para eso, non? Entón, irnos igual a crear un sistema burocrático que intenta analizar e coordinar eso e que poña unhas reglas de xogo, ten o peligro de que volva a caer nesa volta de tortilla e se entremezcle todo, non? Como pasou. Solo quería opinar, porque eu creo que, a ver, eu creo que isto é importante aclarar. É que eu creo que todo o que estás planteando é política, que decir, nos tuvemos un momento que nos intentaban barrer a todas as, sobre todo mulleres, que son as que tenen presencia maioritaria vendedoras de queixo, quer dizer, de queixo con leite crudo, os mercados. Foi unha loita da xente e unha movilización da xente que permitiu que houbera unha certa excepcionalidade para esos produtos e as deixaran estar aí, pero que nun momento dado, quer dizer, iban a pola xente con esas supostas exigencias de calidade que non son certas, quer dizer, non é calidade ni nutricional, nin garantía do produto, quer dizer, é eso, normalmente parámetros que só poden cumplir as empresas, despois o produto final das empresas que traiga tantos aditivos espesantes, non sei que señan perigosos para a saúde, eso non lles importa. Entón, eu creo que aquí temos un poquinho, quizá unha, parte máis un pouco a confusión. Nosotros desde o sindicato traballamos moito co tema do produto caseiro, pero traballamos fundamentalmente para lograr as excepcionalidades. Outra cousa é que había un intento por parte da administración, eu creo que con empresas detrás, de fixadevos o que roubar o prestixio dos produtos das casas para en realidad limitarlos a que a xente de verdad puidera, desde as explotacións puidera facelos, porque se lles poñía requisitos de empresas. Entón, se son produtos que só poden cumplir as empresas, quer dizer, non son caseiros, serán outra cousa, pero intentaba usurparse este termo que un pouco que facía era que no ideario colectivo eran produtos de calidade, produtos con sabor, quer dizer, todo este tipo de cuestións e despois entra en riba para privar a xente que os elaborou toda a súa vida de que puidera comercializar. Eu creo que o traballo do sindicato foi nese sentido, non? En considerar, porque estes produtos aportan nos moitísimas cousas, a maioría dos produtos tradicionais, das maneiras de facer tradicionais, sin conservantes, e sabores, quer dizer, de sempre, quer dizer, maneiras, quer dizer, que realmente eu non coñezo unha soa, ni unha soa, problema alimentario que se base no consumo de algún destes produtos, é que non o coñezo. Todos os escándalos alimentarios veñen de produtos industriais, sin embargo, non me desa calidade, precisamente os produtos que se están retirando do mercado son os produtos que fan a xente nas súas casas, non? Entón, figurádevos que demencial, non? Pero eu creo que nun momento dado, por exemplo, cando a xente que vendía queixos con leite cru non conseguiron botarlos do mercado, pois foi por unha loita forte e colectiva, cando, por exemplo, ainda a día de hoxe non son capaces de cargarse o tema das matanzas domiciliarias nas casas do tema do porco tradicional en Galicia, pois é pola forza colectiva, quer dizer, se non cargaríanse, eu creo que en canto vexan perspectiva de que eso se pode encargar todo eso, o intercambio de sementes tradicionais, temos cantidad de variedades locais, de vegetales, de froita, de produtos super saborosos, que a xente lembra pois, as ameixas que había na súa época de nenos, ou as cereixas, ou un montón de produtos que a xente lles gustaría poder adquirir, e todo eso, pois, de alguna maneira, porque siguen pervivindo pois, nestes pequenas elaboracións pois, das casas, non? Todo eso está en perigo. E eu creo que socialmente, quero dicir, temos que manter a loita por preservar todo iso. Cando me refiro na loita, non me refiero nunca en construir algo grande, unha gran distribuída, non, quero dicir, son a loita colectiva para manter todas estas cuestións que nos parecen importantes, pois, de tal, non? O feito de poder celebrar un mercado, porque en moitos lugares xa cuestionan moito a celebración dos mercados. O tema, por exemplo, hoxe, coa lei na man, non podes vender, por exemplo, polos da casa, non podes vender coellos da casa, non podes vender todo este tipo de cuestións. porque, bueno, eles consideran, bueno, que eso en nome desa, desa suposta calidade, que non é certo, es decir, resulta que os que están hormonados, de pinchados 7 veces desde que nacen, aí dunha maneira tremenda criados, eses poden ir ás mesas de comedores escolares, de non sei que, non sei, sin ningún problema. Pero se ti tes unha señora que ao lado da tua casa, un rapaz ou tal, que alimenta os polos con millo, con trigo, con non sei que sabes que non tenen, que decir, como, pois non lles podes comprar legalmente. Entón eu creo que a primeira cuestión é que a lei non é unha lei neutral, é unha lei para botar fora do sistema todo que non responda a esta historia das empresas, non? E eu por iso, quero decir, creo que temos que, desde logo, traballar nos proxectos todos que están xurdindo, pero fortalecer a loita colectiva, porque senón ao final esa persoa que nun momento dado lle venen e o empaquetan pois porque fai uns pastéis con ovos da casa, quero decir, eu creo que entre todos e todas tamén temos que loitar desa maneira, non? E no caseiro foi un pouco o noso traballo, que tal foi que non se lexislara, se lexislar significaba usurpar ese termo para que o puideran utilizar as empresas, porque era usurpar o traballo e encima privarlle a xente que mantivose tradicionalmente, que realmente fai ese produto de poder elaborar, non? Non sei... Eu tamén creo que é necesario que esas balsas que viste teñen que ser así, pequenas, para que funcionen ben, coaccionadas e demais, pero tamén creo que son necesarias as redes para, bueno, pues para aprender, para pues, facilitar traballos, porque eu creo que se crece mellor e se funciona mellor, ainda que se sempre en grupos, en redes se facilitan moitas cousas, e ademais eu creo que desde que existe un montón de redes a nivel mundial se está avanzando moitísimo máis rápido, pues, en todos os niveis, ¿no? Moitas cousas de o que sei, Irado, por exemplo, que era a pregunta que facías ti, o funcionamento, seguramente hubiera sido máis lento se o mellor non existiran outras antes que se coñecen e demais, non? O funcionamento de Irado, en la que hai outras que funcionan igual, ou nun sitio similar, ou outras diferentes, que hai uns núcleos familiares, que se fai pedido cada 15 días, cada outros 15 para que se xa semanalmente se fan reunións onde se debaten moitas desas dúbidas que tamén ti plantexas, non? De como comprar, a quen comprarlle, non nos vale calquera cousa, non? Pois promover a agricultura local, pero que non ten por que ter o selo, nos dá igual que ten o selo, non? De feito, pois se prima o mellor, pois eso, pequenos agricultores, se le compra pois, tanto a Ortiña da Ponte como a un proxecto que hai aquí cerca que o Amorodo, agora xa se chama Aventura, e xurdiu un proxecto de xente de Ana, Rois e Dodro, de pequenos agricultores que na época que lle sobraba moito, te coñecerás, non? Na época que lle sobraba moito, pois, ou lle regalaban os veciños, ou o poñían no mercado, ou así, entón, pois, lle propuxo a señoras e demais que o comercializaran, ou que o venderan, ou que se agruparan e demais, e, entón, se pode comprar tamén a eles, e intenteirado, pois, se compre, entón, pois eso, o leite, o queixo, de onde queremos que nos veña, do máis cercano, de ecolóxico, de non ecolóxico, de estas señoras, de todas esas cousas tamén se debaten a hora de facer os pedidos. Cada 15 días se fan pedidos, tanto deso, pois, como de produtos como os garabanzos, pois, que veñan do máis cercano posible, que se veñan de Castela ou de onde sexa. Son produtos que teñen que vir de fora, xa non se mercan, non? Xa non están no listaxe de pedidos, se admiten propostas da xente de, bueno, pues, como comprar produtos caseiros se venden de señoras que fan pues, rosquillas ou cañas con crema ou o que sexa, ou galletas, e pues, se mercan millor que o millor outros envasados que venendo un pouco máis longe, ¿no? Esas cousas tamén se debaten e tamén aprendidas de outros e demais. Non todas as cooperativas funcionan igual, pero o que distí o feito de que haxa unha e outra e demais, que se crean redes, de feito agora hai a Rede Galega de Consumo Responsable, que eu creo que dá esa forza para máis consumidores, para máis productores, e xurde que se necesitan productores, pois que den, pois se necesitan claro, productores. A barca está dentro do barco, non é visible, non? Non estou indo a unha cueva a esconderme, non? Estou dentro do barco. Entón, claro. Por exemplo, das feiras sustentables, cando foi o Sindicato Ladrego, fixeron un acto de protesta no Toural, desos produtos caseiros, non? aí tamén estiven. Na feira esta, que por parte dun concello había medo, porque estaban en ese pleno debate do produto caseiro, pois apostou por ir igual cos produtos caseiros. Entón, está moi ben, claro que sí, o das conexións, e dar a coñecer esas barcas, non? Pero está moi ben que a barca, sobre todo, coidala dentro que funcione. Porque se a mí de repente, non? Estou creando uns polos, e hai unha explicación que non me deixa vender esos polos, de todo o mundo, pois entra en que esa legislación é a que coordina e é a que di a verdad e o natural, pois a xente non vai a comprar esos polos, se acaba ese modelo. Non? Pero haber unha cooperativa onde si te compras. Claro, pero esa cooperativa porque está dentro desa barca. Non? Que... Claro, sí. Entón, por eso, que non, pois claro que todas as loitas, non, e dar a coñecer outros modelos, todo iso é importantísimo. Non? De feito, aquí estamos un grupo de xente para darmos esa enerxía e coñecernos, e iso todo é importantísimo. Pero eu creo que é clave fortalecer eso, porque se de repente sacan unha legislación de que o queixo, se non ten unha denominación de orixe, se non ten unha etiqueta, pois xa non se pode comercializar, a señora que vai a vender ese queixo está na ilegalidade. Se ninguén vai a crear ese entramado de poder comprar esos queixos, pois se barre, non? Entón é importante pois, ter esa conciencia de que se eu estou comprando ese queixo, pois estou coa conciencia de que estou facendo ben, non? Que o queixo que fai a veciña é porque non o vou a comprar. Independentemente que a legislación me diga que estou non ilegalidade, que é iso de ilegalidade, non? Por iso non ter medo a esa legalidade, non ter medo a que ten que haber, pois que se non está dentro do artificialmente natural, eso, non? Pois xa non vale. Non? Entón, eu que me lembro dese detalle nesa feira en concreto, pois que había moita ilusión e por parte dese concello, pois tamén, pero estaban con ese medo, non? E foi justamente pois, un rapado do sindicato que, mira, que desde o concello din que eso, que non leve a señora Rosquillas, que outro que non leve as mermeladas, vamos a leválas igual, non? Sí, sí, claro que sí, é unha feira sustentable justamente para os produtos caseiros da zona e demais, vamos a leválas igual, non? Independente do concello que este con ese medo. Entón, para eso creo que tiña unha... Si, eu queria preguntarvos de... Bueno, a ver si me da a cabeza, porque tamén estas horas de siesta estou así un pouco peso en este calor. Se son os dous. Sí, creo que estamos todos ahí un pouco. Falamos aí de soberanía alimentaria, de como esta situación está negra. Está negra como a fame que hubo aquí hai anos, non? Pero tamén hai alternativas, non? E vos sodes o exemplo clarísimo de que as hai. E nos tamén de que queremos conocelas. Pero eu quería preguntarvos como vedes un pouco hacia atrás a historia, quero dicir, porque en Galicia, hasta non hai tanto, o modelo era, non sei se un mito, ou realmente tamén o compartides así, bastante sustentable, como decir, sustentable de la hostia, era, joder, estábamos en lo mejor de la sostenibilidad. É dicir, había minifundio, había traballo cooperativo, había, pues, por exemplo, meu abuelo planta patacas, só vende patacas e comparte estos veciños. Sin pedir a cambio nada, pero sabendo que cando a Celso do lado de sobre en o que sei, pois as ameixas vou traer. Entón, hasta que punto pois, o tema este da legalidade cos produtos caseros é cortar isto de raíz. E iso non apoia, pero nós non estaremos olvidando un pouco todo este legado, como podemos aproveitar un pouco coas as iniciativas que tendes vos, non? Por exemplo, tanto Ortiña como Irado, me parecen estupendas, en serio, os felicito un mogollón e me encanta todo isto. Pero podríamos darlle unha volta de troca, igual que o sistema lle dá a volta a tortilla para metelo dentro, nos non poderíamos aproveitar un pouco máis toda esta maneira de traballar que houve durante tantos séculos? É que, de feito, por exemplo, mirado, pues, a merca é unha pequena parte, unha pequena parte que o mellor pois, sale así ben de ter os productores ou de ter, pero a xente que merca ali ten moi claro que pois, hai que potenciar pois, esos mercados pequenos, a plaza, ir a plaza, e se podes cultivar mellor, e se podes intercambiarlo con outros mellor, e iso, pois, sempre que se xa xente de cidade, que o mellor non ten oportunidade de o mellor ter eses intercambios, pero hai xente dentro que o mellor si vive na aldea e fai esas cousas. Creo que iso é un pouco conciencia de cada un, de saber que existen esas cousas e que se poden facer, non? Pero pregunto, e non sería bo tamén, falabas de que era ligado pues, toda esta cousa educativa, non de concienciar, non sería bo tamén concienciar máis sobre isto? Faise tamén, sí, faise tamén, e iso non podes marcarlo todo ali, porque non é unha tenda, hai cooperativas de consumo responsable que sí teñen tenda e poderías adquirir ali pues, casi todo, ¿no? Isto non ten tenda, ten, podes pedir cousas, pero non todo, ¿no? Eu, por exemplo, algunhas cousas xa as pido, outras vou ao mercado, e outras, pois, pues, o millón as consigo pues, cando vou á aldea e as intercambio as, eso, con outra, con xente da aldea. E hai moita xente que si, sí, hai outros que non teñen posibilidade de eso. Pero sí que se fan, xa o feito de que ti non podas adquirir ali todo, absolutamente todo o que precisas, é algo que te fai un pouco moverte e salir e hai eso, como uns enderezos e unhas direccións de que non podes conseguir outras cousas e logo na plaza de abastos pues, promover a xente que vende fora a traer os queixos, por exemplo, esas cousas sí que se fan tamén e logo está como os consumidores que hai algúns que deciden facelo e outros non. Eu creo que houve unha ruptura tan bestial con todo o que tiñamos no pasado, moitas cousas positivas, algúns ao mellor tamén algunha negativa, non? Pero moitas positivas con todos os saberes, con todos os xeitos de relación, non? Que ás veces é tremendo, non? Eu creo que nos no sindicato para nos hai tamén, bueno, unha serie de criterios que se contemplan na agroecoloxía, que é todo ese recoñecemento do saber tradicional das persoas que están no medio, que coñecen perfectamente pois a natureza, coñecen o clima, coñecen a súa zona, tenen unha maneira de relacionarse basada totalmente moitas veces na solidariedade, non? Porque agora eu vexo que desde as institucións, bueno, sácanse propostas así un pouco que se os bancos de tempo, que se non sei que... A ver, a xente tiña moitos mecanismos solidarios de seu seguramente en calquera ámbito, coñece máis o ámbito rural, non? Pois de solidarios nos traballos, solidarios cando unha persoa tiña un produto de compartilo coa veciñanza, cando outra persoa tiña outro, un pouco todo o que tú apuntas. Sen embargo, hai unha visión así que se implantou, non? Que cada vez que falamos disto dicimos, ah, sí, a pobreza que había. Pois é certo que había moita pobreza, pero tamén é que estábamos nun país que era un país de posguerra. É dicir, un país totalmente destruído. Eu non quero pensar que se agora houber esa situación económica, como sairíamos como persoas nun sistema totalmente individualista e sin eses mecanismos todos sociais. Entón, quero dicir que eu creo que había moitas ferramentas que lle permitiron a xente sair pa diante nun país que fora totalmente destruído. Bueno, agora estamos con unha situación na que se está perdendo moito traballo, non? En moitos sectores, pois en fábricas, en moitos lugares, na eu, por exemplo, no mundo que xira arredor da madeira, no tema das explotacións, pois tamén hai moito esta situación, non? De perigo de perda de traballo. E eu vexo nos que estamos sendo moi vulnerables, non? Porque non temos, que pasa con a xente inmigrante, por exemplo, digo porque non teña rede social, non? Porque outra xente que perde o traballo, ten os seus pais en tal lugar, e poden ir á súa casa, ou poden axudarlle a seguir pagando os pagos da casa, tal, pois ten unha rede creada, pero con persoas que non que están fora ao millón do seu lugar de orixe, que está pasando hoxe? Estamos en un momento pois moi difícil, pois imaginádevos pois sair dunha época de guerra, non? Quer dizer, todo o que foi a posguerra, pois a xente tiña moitos saberes e tiña moitas maneiras de relacionarse que lle permitiron sair, non todo é negativo. Eu ás veces escoito falar a grandes, bueno, a xente con moita caché académico, enseguida che dicían que era autarquía, que era pobreza, pero era pobreza polos mecanismos de solidaridade. Era a pobreza polos mecanismos de como intentaban abastecerse, compartir e todo eso. Non, viña por outros factores moito máis profundos e iso era todo unha rede para seguir para diante. É como o tema, por exemplo, xe das pequenas e medianas explotacións. Hai moita xente que as considera síntomas de atraso, non? Quero dizer, ai, quedan aí, mira, tita. Pois moitas desas son o colchón para que moitas persoas teñan unha vida digna. Hai salarios tremendamente reducidos que acompañados coa produción de autoconsumo que teñen nas súas casas, pois permítenlles ter pois unha, quero dicir, uns ingresos e unha calidade de vida moi importantes. Entón, quero dicir, eu creo que debemos ser xustos a valorar. O que pasa é que nesta economía así tan de mercado, quero dicir, só o que se factura ten valor. pero non ten valor, quer dizer, todos os alimentos que teñen moita xente. Eu digo vos, por exemplo, que cunha pensión da agraria, unha persoa que viva no centro de Madrid é unha persoa pobre. E cunha pensión da agraria, unha persoa que además teña os seus alimentos na súa casa, na zona rural de Galicia, unha persoa que, a ver, que ten unha calidade de vida. Entón, por que? Porque iso tamén aporta. Tamén aportan as persoas, tamén aporta as familias. É un colchón tamén moi importante, quer dizer, que tamén é... Entón, eu creo que debemos aproveitar o bo de todos eses coñecementos, desas redes solidarias. Eu creo que neste momento seguramente teñamos que poñelas a funcionar xa as que existen ou darlle imaginación, pero son importantes, eu creo que sí, non? Ou eu que sei, eu creo que houve unha ruptura incluso nos coñecementos, non? Como se todo que viñera nun libro así tal cual técnico fora xa a solución, sin coñecer en que lugar vives, como é o teu clima, como debes, toda esa sabiduría que tiña a xente, e non a tiña porque fora unha cousa esotérica, tiña porque era fruto, o froito da experiencia de moitos anos. E que ás veces dá a sensación de que é porque, oh, mira, crían en cousas tan raras, os de antes crían, pero moitas cousas das que crían, críanas porque era unha cousa de ensaio e erro, e levaban experimentando toda a vida, entón sabían que aquilo funcionaba, e chegaron, bueno, chegan a coñecer moi ben o seu medio, e as súas sementes, e o seu clima, eu creo que hai moita sabiduría en todas estas cousas, eu creo que tamén é unha perda, ao lado de moitas outras perdas, eu creo que a perda de toda esa cultura, de todos eses saberes, de todas as sementes tradicionais, de todas esas variedades, e todo eso, eu creo que tamén non deixa de ser outra perda máis engadida se só triunfa este sistema das empresas grandes e das grandes producións e dos monocultivos, non? Estou de acordo aí, porque decías de que estaban como nun camiño máis hostile, non? E había aí como máis hostile a nivel alimentario, a nivel social, pero ahora, en realidade, o interior de Galicia está totalmente abandonado, non? Estou vindo nunha aldeita con unha media edad de 60 anos, onde hai esa sabiduría por esa parte de xente, pero que está morrendo. E están os campos abandonándose, os prados están tamén abandonándose, as producións pequenas de aí están pechando. Xa, como modelo, barreu todo eso, non? Entón, como buscar aí o equilibrio, non? Que non é un regreso, non? Non se pode regresar, non pode haber un retorno, pero sino aprender dos erros, non? Entón, aí é un traballo dificilísimo porque un traballo tamén a nivel de crear vida, non? Nos estamos ali, somos cinco persoas, cada unha de aldeas distintas, non? E realmente o modelo de vida que se aposta aí é que todo o mundo, a partir dunha xeneración, pois igual falla os estudios, pero despois ten que marchar a traballar a outros lados. Non se está apostando por fixar aí población, non se está apostando por crear unos vínculos sociais, educativos, e de permanencia, non? Eso está sendo, pois, a cuentagotas, pois, gracias igual, pois, a unos apoios que permiten, pois, nos podemos sobrevivir se vai haber xente, pois, que nos colla o seu produto. O ideal sería, pois, que nos, nese entorno local, pudéramos sobrevivir, non? Fai pouco que lle pedimos aí, estamos para solicitar aí o Concello que nos deixe participar nos mercados locales, independentemente que non teñamos, que non estemos dados de alta, non estamos comenzando, non te podes permitir igual darte de alta no equivalente autónomo para poder, non, te aí é unha mensualidade que tens que pagar, non? Tens que arrancar despacinho, entón, que nos permita, pois, ir aos mercados e darnos ali a conhecer e intentar crear, pois, vida así na zona, non? Pero algo que está moi barrido, non? Aí, non, en Galicia, pois, a maior parte da población está na franxa costeira aí entre Vigo, Coruña, alrededor de Santiago, e esa é a realidade, non? Entón, supón ir desmontando todo eso, non? Darse conta, estamos vivindo ben, igual, en certas áreas das cidades, hai xente que está vivindo ben, que estamos ganando aí, o sea, hai moito aí todo un proceso de reeducación, de volver a valorar, non? A xente, pois, ten que volver a valorar, pois, esa sabiduría e ese estar aí, e que te aporta, que é a súa calidade de vida, cada un ten que valorarlo tamén. Non por... Non, pois, sí, sí, pero... No, bueno, eu queria aclarar un pouco nese senso polo tema, bueno, algúas cuestións, igual que o tema da soberanía alimentaria que falabades antes, que é algo como moi xeral ou que toca moitos ámbitos, e que en realidad a mí me da un poco de miedo que a veces se quede como una luta parcial o que se desconecte de otras cosas. Y pues entraría, no sé, preguntaros si existe algún tipo de reflexión en los ámbitos en los que os movedes sobre pues, su modelo de ciudad, sobre también mismo o que se falaba con bueno, el retroco o la cesión de excedente en vez de comercializar, pues de decir, bueno, este excedente que hablamos a práctica de o excedente que no sobra que no consumimos, que de los vecinos tenga un significado, qué significa, qué o que ganamos con eso, ¿no? O sea, igual mirando desde una perspectiva más de una confrontación entre formas de vida, que son la ciudad y lo rural, porque al final muchas veces todo esto en una ciudad, las fábricas de la ciudad, de la red y tal, y de, pues de decir, bueno, ¿cuál es el modelo de vida? Ainda que sean cuestiones que hoxe por hoxe non se poda actuar directamente nelas porque pues, polas circunstancias non chegan as forzas ou o momento non é, pero de ter xa ir traballando esa reflexión, mesmo tamén do direito á propiedade, a terra, como en Galiza, pois a terra é como algo casi sagrado, porque sabes que a terra é sinónimo de sobrevivir. Se non hai terra, seguro que ti non estás. Non, ben, non sei, un pouco pois, o tema da cidade, da propiedade, do, pois, do troco, da cesión, tamén, se existe reflexión. Bueno, pois unha charla, sin... sobre a ecoloxía e cambio climático, ali Lugo estaba con pues, o Consello de Medio Ambiente. ¿No? E unha pregunta así moi boa, ¿no? Por parte de alguén que estaba ali nas... Pero cando ides empezar a subvencionar os ocupas? ¿No? Xente que está ocupando, pois, pues, unha aldea, un pueblo, unha casa, e de repente esa casa chega un dueño ao cabo de tal, e dice, non, que esa casa ten proletario, hai que botarlo. E está facendo igual unha labor de manter, rehabilitación, de crear un modo de vida. Entón, claro, aí entran moitísimas debates e loitas, non? Un rapaz que tamén se está dedicando de Pontareas, o Edgar, que además encantan os tomates, que non todo é non? E este, pois, nunha... Fai uns anos intentaran nunha aldeíta que chaman Formigueiras, que eran 4 casas, solo quedaban as paredes de pedra, unha zona totalmente con xa non se veían as casas, non? E comezou a limpiar, pero fixo ali unha pasada, non? Limpiou todo, rehabilitou aí con uns amigos, se ajudaron, ya montado o tellado, non? Montou ali unhas huertas. E despois se plantexaba, pois dixe, bueno, pues, me apetece realmente quedarme aquí, pero quero mercalo, porque o día de mañan... E cando foi a preguntar, non? Enterou saber quenes eran os dueños, que teñen eso llamando, pois pedíanlle, pois, unha salvajada, non? Entón, aí, na locura esa que vivimos, de que hasta que punto unha xente que abandona unhas casas as deixa caer é propietario deso, non? Por iso que, non, entonces chegar a... Por iso que hai que buscar, creo que como loitas de... Pois hasta que punto están por favorecer eso ou que pasa aí. Eu personalmente creo que non hai ese debate. Eu, de feito, personalmente, o voto moito en falta en todo, tanto aí como en outra asociación na que estou, e personalmente sí que me leva a voltar ao campo, non? A querer voltar ao campo. Vivín algún tempo no campo, de aluguer, tuve morta, e agora pois, me levou a ter que voltar á cidade. Non? Agora estou intentando outra vez, e me atopo por unha banda, o que decías ti, eso sí que se dá, non? O de intercambio tal, pero si te sientes no rural, si vives no rural, o coñeces a alguén. Si, por exemplo, é alguén que quere voltar, eso xa atopo un vacío aí, non? Eu, por exemplo, agora teño unha pequena parcela familiar, pero non, o sea, ten terreo de monte e demais, que se podería así transformar en hortas e demais, pero supón, pues eso, un montón de traballo de maquinaria, cando ao redor hai un montón de leiras, non? De leiras que en algunhas zonas si están recuperando, por sorte, eu creo que polo da crisis e ben vida se xa crisis, pero outras si se abandonan, non? Por moitas cousas que se abandonan ao redor. Non hai forma de arrendalas, nin de que xa se empreste. Sabes? Aí se desconfianza, por unha banda, o que decías ti, de que moita xente quixo irse á cidade ou quixo deixar o campo porque era duro, se creou eso de que é moi duro, quen quere voltar ao campo, pero se si queres voltar, non tens a posibilidade, porque xa non hai ese, non todo o mundo ten a posibilidade de adquirir as terras como antes, porque é máis difícil, agora piden esas burradas e demais, pero un modo así alternativo como Rendal ou esos sistemas que había antes non é difícil, eso empezan pues, a controlar co Banco Galego de Terras que pode funcionar ben, pero o mellor se si te tens que ir a cultivar unha horta lá non sei onde, e o mellor é de monte pues, non te vale nada, e as que están por ali pues, hai unha desconfianza de, bueno, se chega rendo e se te me quedas en ela, non? E é moi difícil, non? E eu creo que si falta ese debate de unha cuestión, pois a mí non me gusta vivir na cidade e me quero voltar e hai unha dificultad, non? E logo ves que falta productores e dis, bueno, pois como se pode amañar todo isto? Faltan productores, pero non podo voltar. Non creo que a solución sexan as subvencións, ten que haber ten que surgir outro mecanismo. Non sei onde estaría ese mecanismo, porque cambiar eses conceptos supoño que é difícil, non? Porque a xente o concepto de propiedade está aí, eso non o vas a tirar, non vas a decir si podes ocupalo durante un tempo, pero a xente o que ten, non? Esa cousa de... Entón, eso eu sí que voto moitísimo en falta, non? Porque veixo que hai un obstáculo tremendo que si te queres, si a cidade non a queres ou ves que faltan cousas e que queres achegartelas, pois ou tes unha raíz no campo ou a volta está complicada, non? Está moi complicada e creo que é necesaria. Creo que é moi necesaria para que todo isto poda xurdir, creo que ten que ser necesaria. O que fixo o sistema foi cargarse esos pequenos, como decían, economía de subsistencia para facer grandes industrias que puderan controlalo e controlalo a raíz a través da calidade tamén. Entón, ora voltar a outro, pois non sei, intentarse meter por aí por algún sitio, pero é difícil porque hai a mentalidade de... Eu me acordo, a primeira vez que me fun a vivir a unha aldea para arrendar unha casa, me costou un montón. E claro, era casa con horta, e para que queres a horta? Para plantar, pero como vas a plantar? Porque me gusta plantar. Como, non pode ser, para mí, a xente xa non planta. Digo, bueno, pois sí, se empezará a plantar e tal. E, bueno, hubo alguén que sí, que ceder unha casa e tal, pero a desconfianza costou 2 anos romper esa desconfianza coa xente do povo, porque eran os de nunca máis, porque tiñas unha bandeira, os drogadictos, porque te veían, sabes, e iso costa moitísimo romperlo e pasar esa barreira, costou un montón. Por que? Porque hubo ese abandono ben forzado, ben implantado, pero hubo ese abandono. E agora, pois, parece que se volve así un poquinho, pero me parece que vai moi lento. Non me parece que vai moi lento cousa. Ben, eu por esa zona de aí vexo que si se están recuperando algunhas zonas de horta e tal, e moita xente porque o mellor perdeu o traballo, se viñeron de Canarias e se están recuperando, e digo que ben, pero costa, non? Eu si eu boto moito en falta eses debates de que fago aquí na cidade, non? Vale, teño donde comprar responsablemente, pero que fago aquí, non? Me sinto como un grilo nunha xaula, prefiro ir no campo, non? Pero como? Eu creo que realmente é moi difícil para unha persoa moza que queira ir vivir á zona rural hoxe. É moi difícil porque por todo o que estabais vos identificando, non? Por esas inercias, porque non hai valencia tampouco política. Eu creo que o Banco de Terras, a ver, eu creo que efectivamente é unha medida que o ideal sería que se tivese levado adiante hai moitos anos. Pero tamén é certo que hai moita demagoxia, porque eu lembro en campaña electoral como se lle falaba a xente polo da zona rural que se lle iba a expropiar a Leira, quero dicir que se iba a quedarse en ela, quero dicir que hai moita demagoxia con esta historia. E entón, a ver, e además é un discurso totalmente irreal, porque se pensa ben a unha persoa que non a cultive, que porque é unha persoa maior ou porque ten outra actividade, esa Leira, se as cousas foran mínimamente normais ou co concepto que teñen noutros lugares, sería un problema, porque é unha responsabilidade, non? Mantela cuidada, se realmente ti non vas vivir dela, pois é un problema. Que pasa? Que con eses medos, que eu creo que intencionadamente ata se fomentan ás veces, ven unha persoa moza por ali e en vez de verse, é unha cousa irracional, porque eu creo que se nun lugar envellecido, non? Que hai só persoas maiores, pois se está a xente nova, que ao mellor algunha desa xente novata vai ao mellor ter nenos no futuro e nenas, pois eu creo que é revitalizar o sitio, deber ser unha cuestión ata recibida positivamente, non? Pois eu creo que están tan traballadas estas desconfianzas, quero dicir que a veces eu teño escoitado máis xente que é tremendo, de verdad que Es que hai un pouco, a ver, este xa que vene, non? Un pouco xa así unha desconfianza en algúns lugares tremenda. E eu, bueno, insisto que moitas veces estás aí persoas que poden cambiar estas inercias, non? Por exemplo, pois, intentar ir a por un plan de fomento da vivenda baixa en temoza na zona rural, non existe ningún. Sei que hai non sei cantas casas abandonadas, pero son super difíciles de adquirir, super caras, a xente non pode acceder a elas, pero é que non existiu nunca. Eu non conocí ningún plan que fomentar o acceso á vivenda na xente, para a xente de moza. O plan que saliu de vivenda limitacións. O complicou, porque eu antes, cando vivía de aluguer na zona do rural, a xente agradecía que te foras a vivir a casa porque sabía que se non se te derrubaba e que te acuidabas e demais, máis por un precio moi barato, pois podías vivir, non? E cando saliu ese plan de vivenda, de casas e demais, se dispararon os precios das casas e de todo, pero unha burrada, que ahora dices, ahora sí que non me podo plantexar isto, non? E te pode costar o mismo ou máis agora a vivenda no rural que fai non tantos anos. E a raíz de aí, dese plan, justamente para fomentar o arrendamento de máis, e non o fixo, todo o contrario, non? E incluso no rural agora, as burradas que piden por unha casa, e a mí se moi mal estado, é algo bastante... E con respecto á terra, eu creo que outro tanto, porque, a ver, por exemplo, en Francia, en moitos anos, e cando unha persoa deixa a actividade agraria para cobrar a súa prestación de, como persoa maior, non? Da Seguridade Social, pois unha das exixencias é que algunha persoa que siga tendo actividade do seu contorno que lle pase ese terreo para que quede coidado, para que siga fortalecendo a actividade de alguén que está no entorno. Pero aquí eu creo que nunha maneira máis directa ou indirecta fixo o contrario. Era super coñecido cando incluso non nas xubilacións, nos ceses anticipados, se artellaban toda unha serie de trampas para que ao final ese terreno non pasara a xente nova, que isto pasaba desde anotar a fillos que estaban na universidade e que nunca iban ter nada que ver coa explotación, para que a persona acceder ao cese anticipado, pero esa terra non pasase a outra xente nova que puidera vivir ali, ata facer unha historia de que lle arrendaban a non sei quen que vivía no outro concello, que non iba ali a nada e forestaban con eucalipto as terras. E isto era de verdade que era hasta fomentado, non? Que xa é triste. Entón eu creo que sería moi importante cambiar para favorecer de verdade a instalación e a revitalizar as zonas con xente de todas as idades que non fora. Ahora, en seguida din, non? É que se perdeu unha persoa maior en tal lugar da montaña. Bueno, históricamente toda a xente que quer ser maior, unha parte dela, pois ao mellor acababa tendo problemas de desorientarse, pero había todo un tecido social que se daban conta de que iso pasaba, e volvían a esa persoa, ai, pois mira, está teu avó vindo cara non sei onde, ai, que este home non é normal que pase por aquí, que pasa? Que agora, se só quedan estas persoas maiores, pois vese un tecido social totalmente destruído, non? Entón eu creo que sería moi importante tamén facer un traballo de que todos e todas nos deamos conta da importancia que ten manter un tecido social con xente nova no medio rural, non? Que non sexa esa desconfianza, senón que sexa máis ben todo ao contrario, valorar que as persoas mozas se instalen aí, non? Eu son dunha zona rural, da Mariña de Lugo, e claro, eu vexo un poquinho dende dentro. Eu sei que é moi difícil vir alguén que ven de fora e meterse no tecido social. Quizáis dentro da xente que é dali de sempre, pois sí que existen máis esas redes de intercambio, pero se de uns teren unha colleita nunha época, sobre che cousas das a outra persoa tenas noutra época do ano daches a ti, axudámonos mutuamente pois, nos traballos, non? Quer dizer, cando alguén ten un traballo, pois tal, cando alguén construe, pois está construindo, pois, eu que sei, un cabano, pois vas de axudar. Quer dizer, esas redes dentro do rural eu creo que ainda siguen existindo nos lugares así, creo, cada vez menos, porque esa conciencia totalmente individualista e de ubo a meu e non tal, pois eso tamén cala tanto ou máis que en calquera zona urbana. Pero eu creo que é moi importante repensar o tema. Pasa que dá a sensación de que eu, por exemplo, estaba falando con unha muller que estivo estes días en Bruxelas e dicía que en Bélxica, por exemplo, encontrouse con rapaces e rapazas e había un edificio abandonado de 7 plantas bueno, con ese proxecto, pois pues, conseguiran que prácticamente, bueno, con ese e outros así similares a eses, que ninguén tivese que dormir na rúa. Quer dicir, porque se facía esa rehabilitación, buscábanse mecanismos solidarios de intercambio de cousas, de un sabía facer unha cousa e outro outra, e ata era un modelo visitable por algunhas persoas que están no Parlamento. Quer dicir, que non tiña que ser proscrito. Eu cando vexo modelos deste tipo aquí, bueno, deste tipo, que intentan ser algo así, son absolutamente denostados, perseguidos, non, quero dicir, cantos exemplos temos aquí de, bueno, de que para abrir un centro tal, pois se non ten tales dotacións, xa se criminaliza, xa se intenta pechar, xa se intenta tal. En Barcelona, das casas ocupas todas, eu creo que están largándonos, creo que prácticamente menos unha ou dúas, quer dicir, largaron a xente e obviaron que había unha recuperación, pois, de dinamizar un barrio que estaba moitas veces que totalmente abandonado, de proporcionar vivendas, de que se facían actividades ali moi ricas. O que pasa que aquí é que non sei moi ben por que hai toda unha serie de prexuízos cara a estes modelos que é tremendo e unha pena, eu creo, non? Porque darían pa moito, eu creo que moitas cuestións poderían mellorar moito se houbera así un outro tipo de planteamentos. Pero eu tamén creo que eses debates ou son inexistentes ou moi pouquiño, ou danse moi pouco, eu creo, non? Non? Non sei se tendes as preguntas, porque sabes a que non ten que marchar. Bueno, non, podes esperar. Vale, sí. Eu non afaríase todas as problemáticas, non? Falamos de soberanía alimentaria, é unha problemática global, pero unha problemática tamén moi local, non? Aquí en Galicia non estamos falando dun abandono do campo, está ligado todo, non? Que pasa co soberanía alimentaria aquí, non? Por que está pasando eso? Falamos de individualismo, entón ao final caemos na educación, non? Realmente sí que eu creo que todos estamos contaminados en ese modelo individualista e que nos leva a esos comportamentos, non, pues que haya esas residencias a... Non, por exemplo, tive a sorte de que onde estou vivindo pues, era por parte da miña bisabuela, unha casa que había en unha aldea, e iba de pequeno, entón, pues, os veciños te coñecen desde pequeno, así, ¿no? Mercar a casa esta, parte da familia, os meus tíos, miña nai do nome a súa parte, e entón, sí que a miña incorporación ali a nivel social, pois ben porque xa estaba, non? Pero cando empezas un pouco na actividade, pois, a hora de facer os análisis das terras, porque despois todo este rollo burocrático tamén, dos negocios, é tremendo, non? Tens que parar. Pero, bueno, me poño entón, xa, pois, a parte das fincas que parte da familia, pois, me cedería para poder iniciar aí as hortas. Pois falo cos veciños de moitas que están por aí abandonadas e que tamén quedan perto, entón aproveitar o friego. Pois se podo analizalas porque me interesaría eso, e te atopas como respostas de ui, non, pero eu casi me ateño a ese, pero eu quería vendelas, eu quería vender, no, pero é simplemente para ver un pouco como están, e bueno, que estou para enterarme, que era o análise. Non, non, eso estaba moi ben para enredar, pero ti, o sea, entón, creo que todo un traballo de volver a recuperar, non, e de desmontar un pouco que somos realmente, non, e que facemos aquí, non? E volver un pouco a que todos nos sentamos partícipes de que, en vez de un apoio de ir a un sitio e que encantados que den as terras e te den todas as facilidades, por que está pasando que poñen esas pegas, non? Aí hai unha problemática xa interna de todos nós, non? Xa é un modelo educativo que levamos, non? Aí, non? Entón, como ir desmontando todo isto, non? Pois eu creo que a clave aí é a educación desde pequenos, e non tan pequenos, non? Pero unha reeducación e aprender, non? Nos estamos, por exemplo, no noso grupo somos cinco, e tamén unha aprendizaxe. Ao principio, pois, comenzamos pois, tranquilamente axudándonos a montar as hortas, íbamos xuntos ás feiras, darnos a sensación de grupo, coñecernos... Todo isto vamos pasando por distintas etapas, porque realmente non estamos educados para compartir nin para cooperar. Eso non nos educaron para eso. Nos educaron para un modelo individual, porque interesa máis a nivel de consumo, non sei por que hemos caído en eso, non? Pero o certo é que hemos caído en eso. Entón, desmontar todo eso pues, vai requerir moito traballo. A nivel de cooperativa supoño que tamén habrá moitos debates dentro, hai que funcionar como grupo, existirán... E de todo isto, cantos máis intentos e probas vayamos facendo, por non ser así coñazo, desas barcas, que, pues, cantos máis probas vamos ir montando, está claro que nos saldrán mal, teremos fallos, pero cantos máis intentos asa, máis limpieza iremos facendo e máis posibilidades na educación de xente que volva e faga cousas e todo isto. Non hai como no debate da soberanía que está moi ligada a todo isto. Eu que traballo en educación ambiental desde anos e noto que falta moita educación en esa parte, non? En eses adultos, en esa zona do rural que parece que está aí sí, para algunhas cousas, pero para outras non se chega. En educación ambiental eu sempre digo que hai que educar os nenos que son o futuro xa, pero os que están agora son os que están facendo e traballando e desfacendo, non? E é moi difícil, eu teño feito así campañas polo rural e xa non de concienciación de cousas desas como deixa a túa terra que alguén te veña a cultivar e que ben, que bonito, non? Xa non, sino de separar o lixo e casi de, en algunhas zonas de por que vou a pagar por algo que nunca paguei, que sempre tirei, eu queimo todo, porque, entón, eso si pode ser xeracional, que os que veñan que o cambien, pero resulta que ahora os que veñen, le dís cousas desas e os nenos, claro, xa non teñen outra referencia, teñen só a referencia de como se criaron, como se alimentaron e como se están alimentando, non? Entón, que falas de algún produto que non este en un envase de Actimel e te dicen, de que me estás hablando, non? E falas de roupa, de que te cedan roupa os irmáns maiores, cando para eles ir de compras o asocian a tempo libre, e entón dicen, de que me estás falando, de troco, de que me falas, non? Entón, eso é importante, pero eu creo que falta moitísima educación deses cambios en ese outro ámbito, non? Nos adultos, nas cidades e non nas cidades, non? E entón, creo que hai un traballo tremendo de facer para que eso poda ser, pero creo que eso só se pode facer cando eles vexan que eso é viable e factible, cando vexan a ti, cando me vexan a mí, cando vexan a outro, cando vexan que máis xente, que tal, entón, eles o verán, que é posible, que hai xente que quere así, e os rapaces tamén verán que a sociedade pois hai xente así, non? Se non o ven, pois claro, todo irreal é estar educando casi como non hai. Ten que haber esas cousas para que se vexa que é posible. Bueno, non está pasando que igual a veces esas hortas nosas son moi atípicas co modelo que se foi aí machacando tamén, que igual antes era máis parecido ao modelo máis hostil, non? Entón, sí que no rural, pois agora, pois ver unhas silvas así bordeándote a horta, eso é un... Hai que son fatales, hai que... E de repente ven que ti as deixas aí, non? E que teñas, pois, polo medio dos bancales, pois, servas e teñas todo tipo de... Pois, ao principio, non? E que estás botando folla en riba... Entón te van e dicen, hai que collegales por favor, hai que botarlle tal... E ven que pasas, non? E vas dicendo, non, é que isto... E de repente ves como si, como algunha hora, pois no inverno xa colchou parte do seu horto. Da súa horta, pois sí que xa hai pulso, non para protexer. E outro, pois xa vai deixando de cierre, pois tamén a silva xe o toso que está aí, que incorpora en xe. Entón, sí que é certo que é iso, que hai que, mostrar, intentar e, bueno, claro. E reeducarse pois, en todo, non? Porque, claro, no, sí que somos os pequenos, pero esos pequenos teñen que ter unhas referentes. Sí. E iso é que, claro. Eu creo que ver con perspectiva crítica todo o tema da alimentación e de todo o entramado social ou económico que hai, eu creo que é básico, que, bueno, vemos, todo o mundo ten constancia dos fallos que ten o sistema, non? Pero de alguma maneira que para moitas persoas está interiorizada como que é o único posible, é unha cousa bastante increíble. Entón eu creo que iso é esencial. creo que a educación ambiental e do que significa o medio rural e do que significa que este cuidado e de como dependemos uns dos outros, non? Eu creo que non hai un... Eu creo que é un continuo, quer dizer, onde acaba as veces, empeza unha viliña e unhas hortas, quer dizer, eu creo que estamos todos neso, non? Eu creo que, de feito, non é exclusivo do medio rural, eu creo que necesitamos seguir reflexionando sobre o que significa todo isto, pero eu tamén vexo un momento actual con bastante dramatismo, eu creo que estamos nun momento de moita perda, quer dizer, eu creo que estamos nun momento que siga habendo, pois, de momento, moitas zonas que están sendo cuidadas por persoas maiores, que está habendo algunha xente, quero dicir, que apostaba polo medio rural e que están desanimando totalmente, moita xente moza, creo que, quero dicir, isto tamén está pasando hoxendía, e a mí dame a sensación de que podemos perder moito, o proceso é moi acelerado, non? Eu vos digo, incluso con respecto á biodiversidade, non? Quero dicir, o tema das sementes, que é básico, pois as sementes tradicionais que se mantiñan de xeración en xeración, todo isto está se perdendo, porque a xente que as conservou tradicionalmente está sendo moi maior. No modelo este industrial, pois, solo se cultivan 4 variedades que sen, as que a nivel comercial valoran as distribuidoras, entón, todo eso está, eu creo que está nun momento de perda, non? Eu creo que reflexionar todos xuntos no que nos xogamos é moi interesante, pero que necesitamos a reflexión tanto na zona rural como no ámbito urbano. Eu non vexo, que haxa máis dificultades nun ámbito que no outro, non? Seguramente nas cidades habría moito que falar do tema dos envases, evitalos, os produtos a granel, de cando se separa. Eu creo que iso é unha reflexión que se ten que dar en todos os ámbitos, non? Pero, bueno, eu creo que mirar con outra perspectiva, eu creo que a perspectiva de ser críticos co sistema é esencial. Senón parece que é o único existente e é o que pode ser viable únicamente e o resto todo, pois, como que non existe, non? Entón, eu coincido con vos, quero dicir que estes lugares de reflexión, e despois que cada un no noso ámbito particular, pois, faigamos actuacións, é básico, e eu creo que hai moitas actuacións moi interesantes por aí adiante, pois, xente moza que se está instalando, cooperativas, eu lembro uns compañeros, pois, o Grelo Verde, que están intentando meter nos comedores escolares produtos locales e produtos ecolóxicos, xente que se está implicando en recuperar mercados, e outra xente, pois, que, bueno, que está en loita incluso nos concellos cando se deseña unha praza de abasto para intentar dicir, bueno, aquí ten que quedar un lugar pois que dignifique a actividade dos produtores e produtoras que poidan estar aquí. Eu creo que hai moitos ámbitos nos que, non, quero dicir, traballar, e eu creo que vale moito a pena, eu creo que nos fortalece tantas persoas que vivimos nun ámbito máis urbano e as persoas tamén que queremos manternos no medio rural. Todo para, entonces, así es, me acuerdo que daba un papeliño de esta xente que está aí na aldeíta, en Cerredo, que estos foi porque lle gustaba ese modo de vida, non? Marcharon aí de Londres e tal, e compraron eso, unhas colmenas, compraron despois ovellas, cabras, e fixeron así un papeliño moi bonito así, de moita reflexión, que pasaría sin abellas, non? Entón, dígue que xa Einstein predixo que se algo eliminase as abellas do noso planeta, a humanidade pronto desaparecería. Sen abellas non habría alimentación para o home. Xa que, debido a que 80% do noso medio é fertilizado polas abellas. Entón, claro, unha pasada, e outro día na Roa de San Pedro, estábamos ali con... E a veces pois levamos algún bote de mel desta xente, acercouse un rapaz que está aquí en Santiago, traballabas, e xa, non veño a ver con mel e tal. E xa, ostras, porque eu non teño ni idea, pero coñecía un señor que ten unhas colmenas aí nunha zona, entón nos juntamos aquí un grupo de amigos para... e fixemos aí, nos levamos moi ben con ele, tal, e fixemos aí un bote para axudalo a que poda permanecer traballando con as súas abellas e máis por esta conciencia un pouco, non? Un xente que igual pois non está directamente relacionada físicamente aí con o traballo, pero como esa conciencia igual lles leva a apoyar unha iniciativa de alguén pois por ter unhas colmenas nun lugar por esta un pouco pois problemática, non? Que ao final é cuestión así un pouco de todo, non? E agora, entón, este papeliño así que fixeron eles, e así agora, cando viña a rir, collín así, dixen, ostras, pois mira, pois sí que é unha pasada, non? Pois, como ao final, pues, sí que todos de alguna manera, pues, somos responsables, non? De feito, isto só que marchan, porque aquí, a nivel de axudas, eles pues, só querían montar, só están coa mel, non? E agora querían montar, pois, para facer sidra. Entón, querían, hai unha axuda só para menores de 40 anos para incorporarse a medio rural, faz un proxecto, ven que si é viable, pois, un compromiso de 5 anos, e te axudan a ese proxecto. E estes querían, pois, unha plantación de maceiras, pechar aí unhas zonas para facer sidra. E se atopaban así moito de problemas, para topar as fincas, un... E, nun dos días, así que van a veces facendo, pues, hacia Asturias, ou por aí, vendo tamén outras posibilidades, non? Eles viñeron así de Inglaterra fai un ano, e caerse nun sitio onde realmente lle de garantías. E atoparon que en Asturias reciben moitas máis axudas, atoparon unhas fincas xa todas xuntas, e van a marchar para lá, non? E agora, no traslado que queren facer, pero nos plantexaban, oi, vos, ainda que non vais a traballar o das abellas, non venides a facer mel para comercializar ni para nada, pero por que non os damos algunha das colmenas, que é moi sencillito simplemente mantelas con vida, ainda que non, porque iso vai a beneficiar aí a que se creen aí ecosistemas e, sobre todo, a intentar que sobrevivan as abellas, non? Esa sería, pues eso, a gran problemática, que como non as abellas, que vai a pasar? Cosas así que parecen que se nos escapan, que non as temos nos nosos ritmos cotidianos, eso é unha problemática gorda, gorda, non? E cando, non, pues cada vez que se escoita máis esta xente que está metida nestes mundos así de das colmenas, que cada vez lles morren máis enjambres, que se lle desorientan, que... O sea, que aí hai... Bueno, pois, se non hai máis cuestións, agradecervos que viñerades e que tivéramos este debate e a todos por vir e recordarvos que nunha oriña temos o radio de cocina de estar en la reunión de algún laburente con productos de Ortuña La Ponte y que traes todas las convidadas, claro. Muchas gracias. Que ao final, se, non, se faláramos así todos, todos sacaríamos tamén moitas destas cousas, non? Calquera, non fui eu, claro. Hubiera sido ben que tamén falades así vos, porque seguro que tamén chegábamos a moitas cousas. Sí. Hai algo que... Sí, eu supoño que a todos se nos moveu, non? Que falabades vos, moitas das ideas compartidas. Claro, claro. E moitas reflexións, xa, máis a nivel personal para entender que estamos a ver, despois de nos levamos toda a semana, unha semana moi intensa de... o que dicía Meri, non? Que dicía... Onte salimos a tomar as cañas e... pois nos aman. Faría moi boa noite, ademais de nuna. Sí, claro, é que... Foi eso. Non sei, para mí unha cousa que é que espetou e tocaste moitos temas que eu penso, non? Que todos pensamos. E poñelos en relación y era algo muy complejo. Por eso... No sé. Estas cosas creo que sí que ayudan, ¿no? Y dan forma, porque vas comentando cosas para la gente que tenía inquietudes pues, parecidas, sí. Te reforzan... Sí, creo que importa hablarlo muchas veces por eso, claro, porque de cada conversa, de cada cosa, sacas claro, algo claro. Que... Sí, o corpo después se ha pedido a hacer, ¿no? Sí. Después ya, que después o corpo pide hacer, ¿no? Tanto más va reforzando, por un momento chega un momento que despois o corpo pide facer isto e... Sí, pero ainda así, eso, eu vin a sensación que levo é unha vez máis de optimismo e pesimismo de... non sei, ese gran barco que se estampa, que a ver si somos quen de facer esas barcas sólidas para que nun momento dado, cando se estampe, que vayamos que queira nese barco que se estampen, pero poder ter alternativas sólidas para poder sobrevivir. Pero hai que facela. Hai que facela, claro. Eu moitas veces caio nese pesimismo, non? Dos altibaixos que te levo a vida, pois hai momentos que dis que sí, que ten que ser, que ten que ser, que ten que ser, pero hai momentos que ves a realidade que tan grande, tan potente, tan tal, que te caes e dis, bueno, pero así sempre digo, bueno, pois, cando isto se estampe, que en algún momento se estampará e canto máis continúe o peñazo vai ser máis grande, pues esperemos que vaya vendo eso máis cousiñas para que, bueno, pues, Claro, como se fora un tren, un que vai aí por unha vía, non? O tren cada vez vai a máis velocidade, independentemente da, do maquinista. E hai que saltar, non? Hai que saltar e crear vías paralelas, non? Ese tren xa vai aí, non? E entón, pois, igual andar aí, pois, limpiando dentro do tren ou facendo tal, o tren vai, non? Claro, pero o maquinista se tira tamén é consciente de que le están organizando e detrás. Co maquinista eu creo que xa nin dá feito nada, nin co freno, nin co acelerador, nin nada, está aí maniatado, independentemente de quen vaya aí a locomotora, eso está aí. Eso está aí. O maquinista é un cabrón, ou que non hai nada de aí. Xa, non hai. O maquinista ve un muro de cemento, pero dice, cando chegue ali vai a ser blando, non me vou preocupar porque algo mo fará blando. Pero eu, eso, prefiro tirarme nun campo que este así ben mollidito e sachado. Si, o sacho, bueno. Eu creo que o que dirixe o tren vese fora do tren, eh? Claro. E que o problema non é o maquinista, non é o maquinista malo, é que o maquinista malo é inevitable tamén, non? O problema está nos maquinistas que non son o maquinista malo que se vai aproveitar da situación, senón o que realmente pensa que todo é aplazable e non pensa o valor que ten o presente, non? Cando decíamos que ao final hai que facelo, porque realmente, por exemplo, o tema dos saberes tradicionais, que tivemos unha xornada aí, o tema dos saberes tradicionais é que é un mogollón de importante, e se non se fai agora, despois, claro. Sí, haberá cousas que tampouco vai a ser, non ten por que ser unha grande traxedia, pero para a traxedia xa temos aquí, non? Porque, por exemplo, o tema que... hai unha cousa, o das terras, o tema de que sempre xa cerrou a profundidade da terra, a importancia da terra, eu lembro de escutar todo isto, tal e cual, e agora, sin embargo, dime conta, dixen, ostras, é verdad, hasta que falaba deste aferramento dos campesinos galegos a terra, e agora eu o que vexo que os campesinos, ou seja, a parte de que se marchan, e de que só quedan algúns vellos, e que os xóvenes non nos dan ese impulso para que vayamos, non? Pois, que o que pasa é que a xente está vendendo as terras o peor postor, ou seja, que o Estado me dé 4 euros polas terras, que non son conscientes o mellor do que significa iso, porque están o mellor en que hai esas 4 prendas que lles deñen ben nese momento. Por eso non o que pasa con todo este tema a nivel global, non están apostando, que perecen eso, non están apostando por os pequenos productores, que é do que se trata, non? Para que a nivel social, a nivel local e social se xa sostible. Y en relación a eso, creo que se marcha rápido. Quería preguntaros si constituye un problema a falta de productores. O sea, con todos os problemas que vemos que hai no agro, que ten a xente que quere vivir de eso. E tal, para unha cooperativa de consumo, para a xente que vivimos na cidade e que queremos consumir outro tipo de produtos. Sí, de feito, nos agora limitamos, levamos os meses que se limitou a entrada de familias porque non se daba abasto a todo o que se pedía, non? Fai pouco pois ofertaron a morodos e claro, todos queríamos a morodos aí, pedindo 2 kilos, outros 2 kilos, outro tal, e o que chegou hubo que repartir entre todos, non? E eso é un exemplo de outras moitas cousas. E se limitou, pero como vemos que hai xente que quere, pois agora se está pensando en vez de que creza tanto un grupo, pois facer 2 grupos máis pequenos para que, bueno, os pedidos sexan alternativos e poda dar máis abasto, pero sí que bastante limitante, non? De feito, non sei se ti te lembras dunha xornada que houve fai pouco en Pontevedra, que eran agricultura de sempre nos mercados de Anxo, que era un título un pouco engañoso, non? Porque o que pretendía era vender produtos un pouco tradicionais, aproveitar ese rachón, pero ao final era meterlos no mercado a saco, que chegaran a Barcelona e non sei que, non? E xente que iba ali a contar as súas experiencias, había uns que decían que non tiñan a quen pedirlle para facer as conservas, que non tiñan productores. De feito, na nosa zona están todas conservas, non? Sí. E eles, pois, moitas veces fan pois desde mermeladas, pistos, pois envasan a cergas, tomates, tomate. e ponen o produtor, e moitas veces se ven en dificultad de que sea a nivel de Galicia, teñen que traer produtos de fora, porque senón, pois, poñerse a envasar todo, se non teñen certas cantidades de tal cousa, tampouco lles compensa. E a veces se ven limitados que, pois, nos falta xente, falta moitísima xente, bueno. No, de feito, pois, eso, eu das un paseo igual en alguna tenda de produtos ecolóxicos, se a nivel de fresco non hai, claro. No, moito do fresco e moito vendo fora, claro, vende na barra. Se realmente falta o campo galego está abandonado. E os produtores así ecolóxicos que están buscando outras vías, tedes alguna forma, alguna asociación ou algún rollo así para... Que nos fixemos unha asociación un pouco para darnos tamén sensación de grupo, non? Para ir axudándonos, non? Estamos a tempo aí. Tamén a xente que poda intentar... Claro, e un pouco, pois, de feito, algo este ano, pois, se nos adecou tamén Rafa Fai de Vedra, que agora tamén está en contacto con Miguel e Lidia, hai outros rapaces aí de Codesea que tamén están con ganas. Se, está claro que isto sí que axuda tamén, non? De feito, cando un pouco me iba a embarcar e intentalo e xa mercar a casa facía xa anos, porque eso xa me tiraba xa de antes, non? Esa casa que era común de moita xente da familia, entón ninguén tiraba dela, non? Os de tantos, e decían, pois estoy que vendeu, e dixo, pois eu me apetece, non? E despois xa cando xa me lanzaba máis o da horta, deixar todo o que eu iba facendo antes, noutros traballos, non? Pois ao principio, pois, intentei ir poniéndome en contacto con distintos produtores que sempre te anima, non? E sempre un pouco, pois, é unha referencia e é unha axuda, non? Entón, eso sí que é interesantísimo, non? Porque... O sea, canto máis produtores asa, máis produto, porque o estudo ideal é intentar que sea unha cousa normal, non? Que o produto ecolóxico e local chega a todo o mundo e non empece a ser, como contaban estes rapaces cando se viñan de Inglaterra, unha cousa, pois, xa, pois, de unha determinada capa social, en tendas moi especializadas, que só alcance certa parte da población, ten que ser o natural, non? O natural é que, pois, unhas leitugas de aquí, de plantadas de por aquí pola zona, pois, chen a todo mundo que as queira, non? E que non o normal sea que teñas máis a man ou alcance unha leituga que vende Murcia que unha leituga de aquí, eso non é natural ni normal. Entón, si que hai que... O sea, é importantísimo que cada vez haxa máis xente producendo para que eso se normalice e xa unha cousa natural. Pois a mazá, pois unha pena que haxa mogollón de maceiras donde está caendo, pois, esa froita, se están pudrindo, ninguén a recolle, porque xa quedan aí abandonadas, como... E veñan mazás, pois, de Chile... É unha pena. Se necesita moita xente no campo, moitísima xente. Para que isto volva outra vez a coller. Porque senón, eso, estamos en un riesgo tamén de que eso, de que isto caiga, pois moi ben, un consumo consciente de produtos ecolóxicos, pero que veñan, pois eso, casi todos os tendas de produtos ecolóxicos están abastecendo de produtos de Navarra, de Portugal, outros de Alemania, etc. E mentras vos tedes problemas para repartir os vosos, ou non atopades vos? Entón, nos, esta non tomamos así moito de aprendizaxe, entón nos comprometimos así coa cooperativa que nos servía un pouco desaprendizarse de ver o que somos capaces, non? Intentamos facer festas de temporada, cada 15 días, e despois moito nas feiras, non? Nas feiras sustentables, non? E agora, pois, un pouco sí que xa intentamos, pois, a máis a nivel tamén de particulares, non? Xa para un pouco, pois, xa para arrancar como de vida, non? Pois, hasta ahora, pois, estou vivindo que me está rematando xa o paro, unha compañera, pois, ten que estar tamén facendo algún traballiño tamén, sino tal, estamos nese momento de, vai ser esto viable, vamos a lograr sobrevivir, ou non, vamos a ser capaces, non? Vamos a intentarlo con force, vamos a ser ainda que xa que recorrer as feiras todas e tal, non? Pero sí que, bueno, sí que é interesante que canto máis xente haxe, máis con tanto para normalizalo e que nestas tendas, pois, que vas abrindo, pois, que haxa produtos de aquí, non? E que haxa cousa de aquí, e que esta xente, pois, que se atreveu a facer os dos envasados ecolóxicos, pois, poda coller os produtos de aquí, e non teña que ir a collerlos fora porque aquí non hai, non? Senón non lles compensa, pois, para facer o pisto de tomate, se non ten certa cantidade de quilos, pois igual non lle compensa facer. E se aquí non os atopa, pois terá que compensalos con outros para... Entón, o interesante é que sí que os logra atopar aquí, para que podan eles tamén seguir, e que haxa máis iniciativas. Entón, canto máis xente vaya facendo iniciativas, todos se vai apoiando. Entón, eu creo que tamén é un proceso de construción conxunta, porque realmente hai moita xente que ao mellor non dá o paso porque ten medo a non seguir de aí ese, con un grupo de xente interesada tamén a adquirir esos produtos, pues tamén poden de alguma maneira planificar e atreverse a dar o paso que supongo que están facendo estes rapaces ou outra moita xente, non? Que pues, di, pues, home, eu se máis ou menos esta xente que está comigo, máis ou menos veixo que me vai adquirir os produtos, pois pues, eu tamén dou o paso a plantar isto e un pouquinho, non? E un pouco un compromiso mutuo, non? De alguma maneira, pois, o produtor ou a produtora, pois, di, pois eu aposto por traballar o tema da calidade e non ir a un monocultivo industrial, non? Ainda que vai a sacar moito menos cantidade, non sei que, non sei canto, pero bueno, de alguma maneira teño tamén un pouco a garantía de que estas familias me van ir collendo as cousiñas, incluso nos prezos, non? Eu creo que un compromiso mutuo, quero dicir, eu coñezo xente que está neste sistema e cando, por exemplo, pois, os prezos se disparan moito nun, que sei, pois, en calquera hortaliza, pois a mellor esta xente pois, non nos sube, non? E mantén ese compromiso, pero tamén cando caen moito, pois a xente que está nese grupo, pois di, a ver, é unha cousa que, quero dicir, que eu tamén apostei para que este rapaz puidera sentarse aí, entón vamos manter, quero dicir, eu creo que acaba sendo unha cousa, non sei, quero dicir, mutua, non? De alguma maneira. Sí, un poquinho así. Eu creo que moitos darían o paso de contar con unha pequena rede que ir creando, non? Incluso algúns darían o paso de instalarse, ou algúns darían o paso de sair do mercado do mellor dos circuitos tradicionais. Algúns non o dan porque non teñen convencemento, a veces porque non ven outra saída ou teñen medo a non poder sacar o seu proxecto adiante, non? Ao mellor lle venden a, eu que sei, unha cooperativa e a cooperativa dille que se non metes tantas leitugas ou se tes tanto non che levo. E ás veces algo xente ese sí que, ideolóxicamente sí que estaría por traballar de outra maneira, pero eu creo que hai xente que, a ver, mártires, quero dicir, eu creo que todo mundo ten que intentar ter un medio digno de vida, porque senón a corto plazo non vai resistir aí. Entón ten que ter, eu creo que ninguén se vai dedicar á agricultura para facerse rico, pois non cambiaría de actividade fixo, pero sí que ten que chegar a ter un medio para poder vivir do seu traballo, non? Entón eu creo que eso é esencial tamén, porque senón pues durará un tempo, pero... Xa un plantexamento de vida, non? Por un lado, pues a alimentación xa produces ti mesmo, non? Está claro que a nivel de gastos, xa o modo de vida que levas, o de plantexa. E despois, claro que moitas veces dá ese medo, pego o salto e vou a ser capaz. Claro, aí vai depender moitísimo da conciencia dos consumidores, non? Pero aí é onde apostas por dicir, bueno, pois vou ao mercado e que proben esta leituga, non? E como dicir, bueno, ecolóxico, é o que tamén fan aí. Bueno, coa leituga a proba, se queres ven a visitarme a casa e tal. Xa, creo que ao final tamén, pois as persoas sí que tamén estamos necesitadas do contacto, non? Isto tamén está moi relacionado con volver a sentirnos un pouco máis humanos, non? Entón, pois a xente que igual pois vendese a unha cooperativa toda a remesa de leitugas porque é o máis viable, pero igual a tenda da lá ou a veciño da lá vai ofrecer a leituga, non? Hai moita xente que sin ter o sello nada, non? Que ter o sello, pero por exemplo non somos cinco, non é unha señora xa de 50 e tantos anos que vendeu as vacas fai 2 anos, era viuda e a ela encantaba a horta e animouse, non? Dixo, pois, pa probar, que aquí nunca se fai nada. Outra señora que é a que máis se dedica máis a reposería, que lle encanta, fai as mermeladas. Outra é unha rapaza que estivo traballando nunha tenda de produtos ecolóxicos en Pontevedra, despois estivo que emigrar a Huesca por motivos de traballo, ahora regresou tendo rapaces, e montou un invernadeiro. E bueno, e é xente que se está arriesgando, pois non, sobre todo esta rapaza que ten xa 2 fillos, da? E estás apostando, pois esta é outra forma de relacionarse. Outro día estaba tamén toda contenta e dixo, ostras, pois unha amiga, pois a coñece outra xente en Pontevedra que tal. E moitas veces o de atreverse a falar e contar realmente o que estás facendo e coñecerse. Entón, claro, saltar con unhas garantías de... O sea, o corpo ten que pedilo, non? Independentemente de esas... Non, me dá un rapaz que se plantexaba facer, coñece unha xente que está disposta a plantar millo e facer empanadas de millo, non? E tamén cosello. E está en ese tránsito de medo, me salto, non salto, pero está intentando garantizar a comercialización. Ostras, pues igual é moi difícil, non? Proba a facer a empanada, leva a empanada, que a proben, xa os comenzos igual, pois tens que sobrevivir un sin da feo. Xa, hai que dar o salto, pois, que o corpo arrastre todo, non? Si volvemos a eso, a que haxe unha garantía de que unha distribuidora me vaya a coller as empanadas e que haxe unha tienda que se garantice. No, no, estaba non, falando non digo, de que os consumidores claro, que poden tamén favorecer claro, que ese medo existe, non, que eu entendo que os COVID, pero que a veces é eso, hai que esperar o momento en saltar, non, independentemente, non podes buscar eso, unhas garantías de que te vayan a coller todo, que faz, non, tes, que facer e despois, pois, a ver, non. Pero, Julio, por exemplo, a demanda que hai, claro, con a demanda hai que o salto non é tan arriesgado coa demanda que hai. Non creo que hai problemas, por exemplo, de tortilla para colocar toda a produción que tedes. Non, de feito, necesitamos máis produción, non? O sea, eu creo que a demanda é superior, a demanda é moi superior á produción, pero moitísimo máis. O sea, é moito máis que podría ser. Si é moitísimo máis, claro. O sea, que eu, a esos niveles sí que non tería ese medo, non? Porque si que tenía medo de sou capaz de realmente chegar a producir o paso. Vai a ver, pero demanda, porque hai nunca, creo que calquer, ademais sobre todo, pois eso, non, pois garantizando pois que canto a máis xente se chegue, hai uns precios moi normales, non, porque non hai intermediarios, minimizas gastos porque a forma de traballar evitas toda unha serie de complementos da agricultura convencional que só son gastos e realmente é moi viable, o sea, eu sí que aí animaría moitísimo. Si co comenzo está claro que tens que ter aí un pequeno colchoncillo, porque non, pois, pois eso, unha das compañeras pois, está facendo un traballo dunhas horas mentre non han francado, eu tive a sorte que estou no paro, e, claro, outra compañera pois, fai de vez en cando un curso, pero bueno, vemos que nas feiras que vai resultando, e vemos que xente hai. Non estamos no traballo, de ahora con este aprendizaxe, pois temos que ter a capacidade de producir. Somos cinco, canto temos que chegar a producir para chegar a sobrevivir, non? Son, producindo sí que hai que ser capaz de producir, non? E de disfrutarlo e creo que se merece. A demanda eu creo que cada vez vai a ir a máis, non? Non, por outros modelos que se van vendo en outros sitios, non? En Francia, en Alemania, en certas partes de Andalucía, Barcelona. Sabemos que, e a conciencia que se vai creando cada vez máis aquí, non? Cos cooperativas, non? Non falaba como vai aquí das redes de cooperativas, e iso que está sendo moi interesante entre eles, porque pois, un pouco pois van aprendendo, non? De que pasos de oeste, que pasos de outro, por que queremos facer, a onde queremos chegar. E cada vez en todas as cidades hai, non? En Lugo, en Vigo, en Ourense, en Ferrol... O interesante é que iso agora se vai distribuindo tamén en que chegan os máis pequenos, non? Pois Galín, Silleira... Bueno, as oito quedamos noutro sitio, paciente. E se vos queredes vir, encantadas! Podemos seguir.